NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 19 januari. De premier van Nieuw-Zeeland, Ardern, stapt onverwacht op. En Duitsland levert Oekraïne tanks als de VS dat ook doet. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wapmoet. Duitsland is bereid om moderne tanks aan Oekraïne te leveren op voorwaarde dat de Amerikanen dat ook doen, melden Duitse media. Bondskanselier Scholz zou aan president Biden hebben gezegd dat de NAVO hierin gezamenlijk moet optreden. De Duitsers staan onder druk om Leopard 2 tanks te leveren. De Amerikanen zouden Abrams tanks kunnen sturen. Die kunnen volgens experts Oekraïne flink helpen in de strijd tegen Rusland. Vorige week besloot het Verenigd Koninkrijk al tanks te leveren. De eerste moderne westerse tanks die Oekraïne krijgt. De Spaanse premier Sanchez roept op tot vredesonderhandelingen met Rusland. In een interview met CNN zegt hij dat het belangrijk is om contact te houden met president Poetin. Sanchez stelt voor om het Normandië-overleg nieuw leven in te blazen. Daarin praten Rusland, Oekraïne, Duitsland en Frankrijk over de naleving van de Minsk-akkoorden. Jacinda Ardern heeft haar vertrek aangekondigd als premier van Nieuw-Zeeland. Ze zegt niet genoeg energie te hebben om door te gaan. Ardern stelt zich niet herkiesbaar en stapt volgende maand op. Ze is dan ruim 5 jaar premier geweest. De komende dagen stemmen leden van haar partij over de opvolging. Militairen van de Verenigde Naties hebben in Congo 2 massagraven ontdekt. De graven werden gevonden in het noordoosten van het land. Volgens de VN hebben rebellen van de gewapende groep CODECO afgelopen weekend aanvallen op burgers gepleegd. In de graven liggen de lichamen van 49 mensen, onder wie 6 kinderen. CODECO-milities kondigden afgelopen zomer aan een einde te willen maken aan het geweld, maar de laatste tijd worden er weer meer aanvallen gemeld. Sinds december zouden daarbij bijna 200 burgers in Congo zijn omgekomen. Formule 1-coureur Nyck de Vries is voor de rechter gedaagd door een van zijn geldschieters. Het FD meldt dat vastgoedmiljonair Jeroen Schothorst in 2018 geld aan de coureur heeft geleend. Een van de afspraken was dat de lening zou worden kwijtgescholden als de Vries eind vorig jaar niet in de Formule 1 zou rijden. De partijen zijn het nu oneens over of de Vries nu wel of geen Formule 1-coureur was. Zo was hij wel reserve- en testrijder. Het investeringsbedrijf eist via een kort geding inzage in al zijn inkomsten en contracten. Het weer: in het zuiden en oosten kan het flink regenen. Ook sneeuw of natte sneeuw is daarbij mogelijk. In de loop van de ochtend wordt het droger. Vanuit het westen breekt ook de zon door. En de maxima liggen vandaag rond 4 graden. Dus verkeersinformatie bij de ANWB, Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen Astrid. Door sneeuwbuien is het langzaam rijden op alle snelwegen in het midden en oosten van Brabant en in het noorden van Limburg. Hou daar dus rekening met extra reistijd en wees voorzichtig wanneer daar de weg op gaat. Een van die files zien we op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt De Stok en Roosendaal. Je bent een kwartier langer onderweg. Het NOS Radio 1-journaal. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern kwam gisteravond met een onverwachte mededeling nadat ze had verteld dat de datum voor de komende verkiezingen 14 oktober is, zei ze dat zij daar niet aan zou meedoen. And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election. And that my term as prime minister will conclude no later than the 7th of February. Over ruim 2 weken al dus stopt Ardern ermee. De tank is leeg, zegt ze. Ze heeft niet langer de energie. I am leaving because with such a privileged role comes responsibility. The responsibility to know when you are the right person to lead and also when you are not. I know what this job takes and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. Deze baan vraagt heel veel van de mens, zegt Ardern. En ik kan dat niet meer leveren. Correspondent Meike Weijers in Sydney. Meike, dit zag niemand aankomen, hè? Nee, dat klopt inderdaad. Het komt als een enorme schok, zowel in binnen als in het buitenland. Er waren wel eens geruchten dat ze er misschien mee op zou houden, maar nooit werden die echt serieus genomen. Blijkbaar zijn ook haar collega's enorm verrast over haar aankondiging. We wisten wel dat ze een datum zou gaan aankondigen op een gegeven moment voor die nieuwe verkiezingen. Maar ja, dat ze dan ook meteen zou zeggen dat zij het land, haar partij, niet nog een keer naar die verkiezingen zou leiden, dat had niemand aan zien komen. Nee, ze klinkt ook best geëmotioneerd en stapt dus ook snel al op, 7 februari. Waarom zo snel? Ja, dat zei ze ook eigenlijk. Hè. Dat hoorde je aan haar stem. Het is op. En dat zag je ook aan haar. Ik heb die persconferentie bekeken en ze zag er echt een beetje bleek en pips uit. Vermoeid. En dat terwijl ze eigenlijk net een paar weken rust heeft gehad. Want het is zomer in Nieuw-Zeeland. Het parlement is daar ook met reces. Maar ze zei, ze heeft die periode nodig gehad om na te denken of zij nog een keer campagne wil voeren voor nog een termijn. En dat ze tot de conclusie is gekomen dat het haar gewoon niet meer lukt. En het zegt ook wel wat over wat zij verwacht van zichzelf en van een leider van een land. Wat je moet kunnen geven. Ze zegt, ja, 100% wil ze kunnen geven. Dat kan ze nu niet meer. Dus denkt ze ook om dan maar zo snel mogelijk het stokje over te dragen. Het kan er ook mee te maken hebben dat ze haar partij een kans wil geven om met een nieuwe leider de komende maanden nog flink campagne te kunnen voeren om een kans te maken bij die verkiezingen die toch al vrij snel gaan plaatsvinden. Hoe zal het eigenlijk met haar populariteit op dit moment onder de Nieuw-Zeelanders? Nou, op dit moment is zij niet heel populair in Nieuw-Zeeland. Dat is eigenlijk de grote paradox in vergelijking met haar populariteit internationaal. Want daar wordt ze nog altijd heel erg gewaardeerd. Is er veel lof voor haar empathie. Bijvoorbeeld ook voor de manier waarop ze reageerde op de terreuraanslagen in Christchurch in 2019. Maar dus in eigen land is haar populariteit enorm gedaald. En dat heeft te maken met haar aanpak van corona. Ook die zero-covid-aanpak. Waarbij de grenzen een paar jaar lang gesloten waren. En daar heeft de oppositie garen bij gesponnen. Want in de peilingen staat haar partij daar niet goed voor. Nee, je zei al dat een opvolger misschien ook de ruimte krijgt nu om zich klaar te stomen voor die verkiezingen, om campagne te voeren. Maar staat er een opvolger klaar? Nee, er staat geen gedoodverfde opvolger klaar. Dus dat wordt nog wel even spannend komende zondag als er gestemd wordt. Of het gaat lukken om echt unaniem iemand te kiezen die het van haar over kan nemen. De vicepremier die heeft al meteen gezegd dat hij het niet gaat doen. Terwijl dat misschien de meest voor de hand liggende persoon was geweest. Dus ja, als er niet eenduidig wordt gestemd voor één persoon op zondag, dan moet er nog een stemming plaatsvinden. Dat wordt dan breed. Dan kunnen meer partijleden daaraan meedoen, aan die stemming. Dus ja, het is wel even afwachten. Het is nog niet duidelijk wie het gaat overnemen. Zelf stopt ze dus per 7 februari. Wat gaat ze dan doen? Nou, ze heeft aangekondigd dat ze nog geen plannen heeft. Ze blijft nog wel. Ze heeft een zetel in het parlement tot april. En daarna is het eigenlijk nog onduidelijk, zegt ze, dat ze vooral tijd wil spenderen met haar familie, met haar gezin. Haar dochtertje, die is 4, die gaat nu naar school voor de eerste keer. Daar wil ze graag bij zijn. En ze wil ook graag eindelijk gaan trouwen met haar partner. Zij zouden eigenlijk vorig jaar trouwen. En het stel heeft best wel veel bekendheid. Ook hij is een soort rolmodel voor vaders die thuis blijven. Terwijl hun partner carrière maakt. Vorig jaar zouden zij gaan trouwen, maar dat werd afgelast vanwege een corona-lockdown. Dus zij hoopt dat ze dit jaar wel met hem in het huwelijksbootje kan stappen. Correspondent Meike Weijers. NPO. Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur een reportage over superrijken die ervoor pleiten dat ze meer belasting gaan betalen. Een speciale belasting voor rijken. Ze denken zo de welvaart in de wereld eerlijker te kunnen verdelen. Een mooie, maar vooral te voorzichtige stap, zegt journalist Rutger Bregman. In Nederland zijn we wat stapjes aan het zetten. Dus huisjesmelken wordt wat minder voordelig. De Europese Unie heeft een afspraak van we gaan minstens 15% belasting heffen voor grote multinationals. Dat is echt een hele belangrijke doorbraak. En ze zijn er allemaal wat dingetjes, maar je moet blijven beseffen, er is een leger aan fiscalisten, aan accountants en advocaten op de Zuidas die de hele tijd aan het nadenken zijn van wat is een nieuwe loophole, wat is een nieuw trucje dat we kunnen uithalen om onze achterban te bedienen. En de oproep om meer belasting te betalen komt van een groep van ruim 200 miljardairs. Adjunct hoofdredacteur en chef Quote 500 Tom Wouda mist wel een paar namen op die lijst. Maar er ontbreken eigenlijk heel veel namen. Hè? Er zijn natuurlijk tienduizenden miljonairs, miljardairs in de wereld. Er zijn natuurlijk heel veel filantropen die beloofd hebben ooit al hun vermogen weg te geven. Natuurlijk Warren Buffett, Elon Musk, Jeff Bezos heeft aangegeven tientallen miljarden weg te geven. Ja, die staan hier allemaal niet in. En dat komt natuurlijk omdat ze weliswaar aan filantropie doen. Oftewel, ze vinden het geld weggeven wel belangrijk of ze doen daar mee. Maar belasting betalen, ja, dat is toch wel een beetje een vies woord. In de Tweede Kamer werd gisteren gedebatteerd over de toekomst van de Waddenzee. Want het gaat niet goed met het herstel van de natuur daar. Schrijver en oud-politicus Jan Terlouw maakt zich er zorgen om, zei hij in Langs de Lijn en Omstreken. Ja, de Waddenzee wordt nog altijd belaagd, weer met gaswinning en defensie oefent daar. Dus het is altijd in gevaar, die Waddenzee. En het is een van de allermooiste getijdengebieden van de wereld. En ook beschermd, wat dat betreft, een beetje door wereldlijke uitspraken. Maar die bescherming is niet genoeg volgens Terlouw. En samen met D66-Kamerlid Tjeerd de Groot pleit hij ervoor dat de Waddenzee een rechtspersoon wordt. De natuur wordt ongelooflijk belaagd door de mensheid. De biodiversiteit neemt enorm hard af. Mm-hmm. En we moeten de natuur beter beschermen. Dat is niet alleen de Waddenzee. Dat is ook Amedesweert en dat is ook de Maas. En dat is van alles. Ellenlange rijen en geannuleerde vluchten. De problemen op Schiphol stapelden zich afgelopen zomer op. De luchthaven zegt dat er deze zomer geen beperking zal gelden voor het aantal reizigers. Het personeelstekort is nagenoeg opgelost volgens Schiphol. En op één vertelde luchtvaartjournalist Ieteke de Jong dat ze het allemaal moeilijk te geloven vindt. Vorig jaar was het totale chaos. En dan is het nu ineens, in een paar weken, is alles ineens opgelost. Terwijl de arbeidsmarkt in Nederland natuurlijk nog steeds moeilijk is. Dus in die zin lijkt het inderdaad een beetje te mooi en waar te zijn. Maar goed, ik krijg vanuit andere hoeken ook de signalen dat het in ieder geval voor die beveiligingscontrole, waar je die spullen in je bakken moet doen, dat in ieder geval redelijk op orde is. Maar op andere gebieden zijn volgens de Jong nog steeds flinke tekorten. Dan hebben we nog het grondpersoneel, de afhandelaars, dus de chauffeurs, de incheck, de chauffeurs die de vliegtuigen van en naar de gate, de koffersjouwers. En daar zijn nog honderden vacatures. En alles staat of valt met dat KLM. Die heeft gezegd maandag dat de maanden april en mei gaan een uitdaging voor hun worden. En als KLM dat niet voor elkaar heeft, ja, dan denk ik toch dat er weer kofferbergen bij de incheck misschien toch lange rijen ontstaan. En misschien vertragingen. En dat was gisteravond op radio en tv. Tell me why am I the villain in your head? Why you criticize everything I ever said? Don't you think it's strange? We both make mistakes. But I'm the bad guy, you're the saint. No matter what I do, I'm losing. I'm the black hole to your sun. Oh, I am so done trying to prove it. You can call me what you want. You can call me a Liar van Nona. De provincies Noord- en Zuid-Holland moeten tienduizenden opvangplekken voor asielzoekers regelen. Dat is volgens Trouw het gevolg van de nieuwe spreidingswet die staatssecretaris Van den Burg door de Tweede Kamer wil loodsen. Idee daarbij is dat er na rato van het aantal inwoners structurelere opvangplekken komen. Het zou betekenen dat Zuid-Holland van ruim 1800 plekken eind vorig jaar naar 18.500 plekken voor asielzoekers moet. Commissaris Van den Koning Smit zegt in Trouw dat de lat wel heel hoog ligt. In Groningen en Drenthe hoeven er maar heel weinig extra plekken geregeld te worden. Daar staan al grote opvanglocaties voor asielzoekers, zoals die in Ter Apel. Iemand die wordt betrapt met een lachgasballonnetje krijgt daar voorlopig waarschijnlijk geen boete voor, ondanks het verbod dat op 1 januari is ingegaan. Volgens de Telegraaf kan er nog niet worden gehandhaafd, omdat politie en OM de zaken niet op orde hebben. Er moeten nog computers worden aangepast en werkafspraken worden gewijzigd. Dat duurt nog tot juli. Handhaving per 1 januari 2023 is niet aan de orde, staat in een intern memo van het OM en de politie dat de krant heeft ingezien. Het wordt moeilijker om bezwaar te maken tegen nieuwbouwprojecten. Het kabinet wil de wet aanpassen zodat bezwaarprocedures minder lang gaan duren. Het staat in plannen van minister De Jonge voor Wonen die het AD heeft ingezien. Nu duurt het gemiddeld nog 10 jaar voor een nieuwbouwproject klaar is. Het bouwen zelf duurt maar 2 tot 3 jaar. De rest gaat op aan het maken van plannen en aan procedures. Bij elk plan om ergens te bouwen klimmen mensen in de pen, zegt minister De Jonge. Hij wil dat burgers na een bezwaar- en beroepsprocedure niet ook nog in hoger beroep kunnen gaan. En in de categorie mag er dan helemaal niets meer vanochtend voor op het AD. Taart uitdelen aan je collega's. Mooie foto van iemand die jarig is, zo te zien. 4 kaarsjes, verjaardagskaarsjes en feliciterende collega's eromheen. Maar het Britse voedingscentrum vindt dat er een einde moet komen aan gebak op de werkvloer. Jij hebt hier afgelopen maandag nog kersenbonbons uitgedeeld voor je verjaardag. Kersenbonbons, ja. Roze koeken, the works. Nou, taart meenemen is net zo schadelijk als passief meeroken met collega's, zeggen ze in het Britse voedingscentrum. Voortaan maar fruitspiesjes dus, vraagt het AD zich. Oh, hoe zitten fruitsuikers in? Ook levensgevaarlijk inderdaad. Nou, maak je geen zorgen. Wat betreft het Nederlandse voedingscentrum is dit allemaal niet nodig. Want, zegt het centrum, het past binnen een gezond voedingspatroon om zo nu en dan iets te eten dat buiten de schijf van 5 valt. Zoals een stukje taart. Verkeersinformatie, Tim Schaap. In het hele land is het plaatselijk glad door bevriezing met uitzondering van de kustprovincies. In Gelderland, Noord-Brabant en Limburg is het daarnaast ook glad door sneeuwval. Onder andere een ongeluk op de A27 te melden vanuit Breda naar Utrecht. Bij knooppunt Everdingen is de rechterreis ook dicht. Je staat een half uur in de file vanaf Gorkum. Omrijden kan via de A15 en de A2. Het is 17 minuten over 6. 31 jaar na het neerstorten van een F-16 straaljager komt er een bodemonderzoek in de woonwijk Hasseler S in Hengelo. In het blusschuim dat de brandweer gebruikte zat PFAS. Vanavond is er een bijeenkomst voor de bewoners. Stefan Euverink is adviseur bodem van de gemeente Hengelo. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom komt er pas ruim 30 jaar later een bodemonderzoek? Dat komt omdat eigenlijk de laatste jaren pas duidelijk geworden is dat er, zoals u al zei, PFAS in blusschuim zit. En sinds 2000 ongeveer een duidelijke erkenning is van de schadelijke effecten van die PFAS. Is dat gaan rollen. Er is een tijd heeft dat nog even geduurd, zeg maar, voordat er al de eerste onderzoeken ook qua bodem hadden uitgevoerd. En dat het ook PFAS vanuit de Europese richtlijn niet meer werd toegestaan. Maar de laatste jaren is dat verder gaan ontwikkelen en is men ook gaan realiseren dat PFAS in bodem een probleem is. En eigenlijk is dit jaar pas de definitieve normstelling gekomen voor de schadelijkheid van PFAS in het probleem. En dat hebben wij ook meteen aanleiding in gevonden om dit eerste bodemonderzoek op te starten. En de resultaten daarvan hebben tot gevolg gehad dat wij vervolgonderzoek gaan doen in tuinen. Wat kan het probleem zijn dat die PFAS in je tuin in de grond zit? Het kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen. En in eerste instantie is dat met name door inname van verontreinigde grond is. Als daar de grond verontreinigd is als gevolg van die PFAS, dan is met name de weg om het binnen te krijgen is via de inname van grond dan wel via de inname van producten die in en op de grond worden geteeld. Ik wil zeggen, wat inname van grond, behalve kinderen die misschien dingen in hun mond stoppen, zullen mensen niet zo snel de grond eten, toch? Nee, dan zal het met name zeg maar, het traject zijn waarin gegeten wordt uit de producten die geteeld worden in of op de verontreinigde grond. Ja, en, dus als je aardbeidje steelt of zo, of tomaatje in eigen tuin. Ja, bijvoorbeeld. Maar het blijkt dat in ieder geval met contact via de huid dat minimaal is. Met name vindt dat plaats via dus de inname. Weet u om welke tuin het gaat nu? Nou, we hebben 24 tuinen hebben we zeg maar geselecteerd om te onderzoeken. En dat is op basis van zeg maar, de historische informatie gegaan. Luchtfoto's die destijds zijn gemaakt. En ook een aantal foto's en video's van de bluswerkzaamheden. Daar hebben we een beetje kunnen zien van welke tuinen eventueel bedekt zijn geweest met een lage blusschuim. Daar hebben we een ruime cirkel zeg maar, omheen gezet. En die tuinen daar bijna in hebben we geselecteerd voor onderzoek. U gaat die tuin een beetje afgraven daarvoor? Nee, de eerste stap is onderzoek. Dan worden er per tuin worden er een drietal boringen gezet. Zeg maar gewoon met zo'n handboor waar je ook voor het idee een paaltje mee in de tuin zet. En dan nemen we die boringen worden doorgezet tot 2 meter diepte. En we nemen van verschillende boorlagen worden de monsters genomen en die worden geanalyseerd. En dat is de eerste stap. En op basis van die resultaten zullen we moeten beoordelen of deze tuinen verontreinigd zijn en of er maatregelen noodzakelijk zijn om eventuele aanwezige risico's weg te nemen. Ja, want als het zo is, wat gebeurt er dan? Wat kunt u doen? Dat weten we eigenlijk nog niet. We moeten eerst echt de resultaten afwachten. En we willen daar ook eigenlijk niet vooruit lopen. Maar kijk, als de resultaten dermate zijn dat daar lage concentraties zitten, dat er geen risico's zijn, dan zullen we geen actie nemen. Nee, daar hoopt u op. Maar mocht het de andere kant op gaan, ja, dan zullen we toch eventueel moeten gaan kijken welke acties we moeten nemen. En dat zullen we dan in overleg, zeg maar, in samenspraak ook met de betrokken bewoners doen. En dat kan in het ergste geval leiden tot misschien een deel of een geheel de tuin, verontreinigde bodemlaag af te graven. Ja, maar dat moet u dan nog verder bekijken. Dank u wel. Stefan Euverink, adviseur bodem van de gemeente Hengelo. Eline Roebers is pas 16 en debuteert dit jaar bij Tata Steel schaaktoernooi in Wijk en Zee. Dat doet ze bij de Challengers, dat is het 1 na hoogste niveau. En samen met een Indiaanse is ze de enige vrouw tussen 14 mannen. Verslaggever Steven Dalebout ging bij haar partij kijken. Sporthal de Moriaan in Wijk aan Zee. Normaal is het een gymzaal, maar nu zit het hier vol met schakers. Rijen dik. En het publiek loopt er tussendoor. Ja, wel zachtjes zijn. Ja. Waar heb je gekeken? Ik speel zelf mee. Ja. Je speelt zelf mee? Ja, zeker. Ja. Wat is je naam? Jasper Dekker. Ja. Ja. Maar ben je al klaar? Nee, ik moet even van het bord af, even nadenken, even rustig aan. Soms is dat even nodig. De amateurs spelen vooraan en achter een hek de schakers uit het Challenger toernooi. Tussen alle mannen zit één meisje van 16. Eline Roebers. Ja, groot talent is dat. Ja, heel groot. Ja. Leuk om te kijken. Om te voorkomen dat ik de hele middag fluister, verplaats ik me even naar de catacombe. Hier kan ik de partij van Roebers ook volgen. En hier kan Tom Bottema commentaar geven. Bottema is al 35 jaar verbonden aan dit schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Hier achter jou staat een scherm waar we wel live op kunnen kijken hoe ze het nu aan het doen is. Ik zie voor mij 2 grote schermen met daarop allerlei schaakborden en allerlei namen. Even kijken, waar staat ze? Onderaan Eline Roebers schaakt tegen Thomas Beertse. Ik zie een schaakbord en ik zie een koningin die ergens midden op het bord staat, toch? Ja, ik zie natuurlijk dan wat meer. ik zie een variant van het Frans die super scherp is. Wat is dat? Variant van het Frans? Ja, dat is een Frans, dat is een opening. En ik weet. En wie is een opening? Wie is nou goed bezig? Is Eline Roebers goed bezig? Op zich is ze goed bezig. Eline Roebers is dé sensatie van schaken Nederland. Tot voor kort kende niemand haar. En nu speelt ze op een van de belangrijkste toernooien ter wereld. Dat is heel erg bijzonder. Zij onderscheidt zich, denk ik, van andere schakende meisjes en vrouwen in Nederland. Doordat ze, eigenlijk door haar fanatisme en ook achter het bord haar mentaliteit, ook als er eigenlijk geen reden toe is, ze speelt altijd op winst. Dat Roebers het zo goed doet, is extra bijzonder. Want schaken is een mannensport. Bijna iedereen in deze zaal is man. Er lopen maar een paar vrouwen rond. Hallo. Hallo. Hoe heet jij? Ik heet Steven. En u? Steven Bergis. Bergis. Waarom zijn er niet zoveel vrouwen hier? Ik wil er wel echt weten. We zijn hoe bezig met andere dingen. Thuis. Is dat zo? Alles? Ja, weet je. I don't know. I can also talk continue in English. Yeah, if it's easier. It's okay. You know, we are just as we are a child, we are just playing at home with parents. Okay. You have to whisper. Yeah, we just got told off. Yes, we are with playing parents, etc. And then, if you are a member for a club, then it's good. Then can you just grow? But after that, the girls have different responsibilities. They have to study. They have to, you know, manage the house, everything. We have lots of responsibility. And then we choose other things. And then this becomes only hobby, you know. Maar na de Netflix-serie The Queen's Gambit, waarin een vrouw de wereldkampioen verslaat, lijkt het besef te groeien dat vrouwen meer kansen moeten krijgen in het schaken. Ladies and gentlemen, ever since The Queen's Gambit came out in October of 2020, we have been constantly searching for a real-life Beth Harmon. En passant werd Eline Roebers in de schaakwereld al betiteld als de echte versie van Beth Harmon, de hoofdpersoon in The Queen's Gambit. Well, now we might actually have one. Her name is Eline Roebers. Wie weet krijgt Roebers inderdaad een belangrijke rol in de emancipatie van het vrouwenschaken. Hoe dan ook, de partij van vandaag tegen Thomas Beersen zal Roebers niet snel vergeten. Ze lag in gewonnen positie, maar verloor alsnog. Ik ben dom geweest. Omdat ik compleet gewonnen stond. Makkelijk, maar niet kon afmaken. Dit is zeg maar de omgekeerde Hollywood dream. Ze had alles. Ze speelde geweldig. Ze ging een geweldige partij van een hele sterke Nederlandse grootmeester winnen. En dat is in een paar seconden is die droom uiteengespat. Alleen iemand die zo fanatiek is, kan natuurlijk echt goed worden. En dat zei Tom Bottema, commentator bij het Tata Steel schaaktoernooi. Eerlijk gezegd was ik een tijdje uitgeluisterd op Adele. We hadden er heel veel gedraaid en ineens was het genoeg, maar ze heeft die dijk van een stem. En haar nieuwe nummer, Can I Get It, is weer echt Adele, dus nu klinkt ze toch weer door het huis. Pave me a path to follow, and I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal. If I can make, if I can make your heart my home. Throw me to the water. I don't care how deep or shallow. Because my heart can pound like thunder. And your love can send me free. Can I get it right now? Mm. Can I get it right now? Tease me.

En de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keuze. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. In en rond het Waddengebied begint het Waddenfonds in twee gemeenten met een nieuw duurzaamheidsproject. Met een speciale batterij proberen ze huizen aardgasvrij te maken. Het Waddenfonds ziet daar een veelbelovende techniek in en heeft subsidie gegeven aan de makers ervan. En als dat project een succes is, willen ze het over het hele Waddengebied uitrollen. Gerben Huisman is directeur van het Waddenfonds. En dat is natuurlijk een organisatie die zich inzet voor verduurzaming van het gebied. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt die batterij? Ja, dat is eigenlijk een batterij die een afmeting heeft van 60 centimeter bij 1,60 meter. En die zorgt er eigenlijk voor dat je kunt schakelen tussen diverse warmtebronnen. En die eigenlijk ook gewoon energie opslaat. Dus op het moment dat de zonnecollectoren het dan niet doen omdat het licht uitstaat buiten, zeg maar, dat je dan toch nog energie hebt. En dus geen gebruik hoeft te maken van de energiebronnen die we vaak gebruiken, zoals aardgas. En hoe werkt dat dan? Kunt u dat heel kort uitleggen? Ja, er zit een soort zoutbatterij in die als het ware de energie opslaat. En waar we nu vaak mee te maken hebben zijn batterijen die een forse omvang hebben. En deze is gewoon een stuk kleiner. Zij zorgt eigenlijk voor dat de energie gewoon wordt bewaard. Zodat op het moment dat de duurzame energie niet werkt, gewoon gebruik kan worden gemaakt van die batterij, omdat daar de energie in opgeslagen is. U gaat eerst een proef doen. Dat gebeurt in Groningen, hè? Ja, klopt. Dat is op verschillende plekken in Groningen. Kijk, wat wij als fonds doen, wij maken eigenlijk mogelijk dat dit soort projecten in Groningen, Friesland en een deel van Noord-Holland eigenlijk worden uitgerold. En het gaat gebeuren in de gemeente Eemsdelta en de gemeente Groningen. En daar is bewust voor gekozen, omdat Eemsdelta is een wat landelijke gemeente. Zoals in bijvoorbeeld Het Zand gaat het plaatsvinden. En ook in de stad Groningen, want dat is een bebouwde omgeving. Dus dat vraagt ook weer andere doordenkingen, andere uitrol. Dus op die manier willen we kijken waar het beste past. En wat voegt het nou echt toe aan technieken die nu al bestaan? Nou, het voegt toe dat door deze techniek je een CO2-reductie hebt van 85%. En dat het ook veel compacter is. En we zijn erg blij dat de initiatiefnemers met dit project naar ons toe zijn gekomen. Omdat wij als fonds heel erg willen kijken, hoe kunnen we de duurzame energieslag in het Waddengebied goed uitrollen. Ja, want het is uiteindelijk bedoeld voor het Waddengebied, maar de proef is in de provincie Groningen, op het vasteland. Waarom is eerst daar die proef? Ja, kijk, bij ons werkt het zo dat de initiatiefnemers zelf eigenlijk kiezen waar zij aan de slag willen gaan. Zij hebben voor gekozen voor deze plekken, ook omdat daar een aantal energiecoöperaties zijn, lokale energiecoöperaties, die heel erg enthousiast zijn. Dus dan sluiten zij daarbij aan. En op die manier zorgen wij er eigenlijk voor dat dan van het project wat in totaal 1,6 miljoen... euro kost, dat wij dan bijna 1 miljoen aan subsidie geven. En als het blijkt te werken, dan wilt u het over alle Waddeneilanden gaan uitrollen? Ja, dat is niet zozeer aan ons, hè. Dat is aan de markt. Wij zijn een fonds van de drie noordelijke provincies. Maar wat wij doen is eigenlijk dit soort projecten subsidiëren, omdat die nog in een ontwikkelfase zitten, zoals ze dat mooi zeggen. En op het moment dat het staat, heeft deze organisatie de plannen om gewoon assemblagehallen in Noord-Nederland te gaan plaatsen, waar ze per hal zo'n 1000 stuks per jaar kunnen maken. Dus ja, dan zal het in het hele Waddengebied. Maar dan kan het ook breder, hè. Ik bedoel, het is niet alleen voorbehouden aan het Waddengebied. Maar het zou heel mooi zijn als het Waddengebied daarin voorop loopt, zoals we wel vaker doen. Omdat het Waddengebied zo kwetsbaar is eigenlijk. Zeker. Ik bedoel, we hebben als fonds hebben wij de taken, de opdracht, zeg maar, om zowel de duurzame energie te versnellen als ook voor te zorgen dat we de natuur in het Waddengebied gewoon heel goed op orde houden. En dat is al knap lastig genoeg. Dank u wel, Gerben Huisman, directeur van het Waddenfonds. Ja, je ziet dat het landschap Politieke partij Ja 21 hoopt dat het kabinet na de Provinciale Statenverkiezingen afhankelijker is van hun steun in de Eerste Kamer. Want nu heeft Ja 21 7 zetels in de Eerste Kamer. Maar dat zijn allemaal politici die 4 jaar geleden werden gekozen omdat ze bij Forum voor Democratie zaten toen nog. Met een rechtse koers hoopt de partij de kiezer nu op eigen kracht naar zich toe te kunnen trekken. Zo hoorde politiek verslaggever Roel Bolsjes bij de presentatie van het verkiezingsprogramma van Ja 21. Je ziet dat het landschap continu verandert, maar voor mijn gevoel is bij Ja 21 dat constante Ja, dat is toch wel een heel groot pluspunt wat mij betreft. Echt het alternatief voor de VVD wat u betreft? Ja, zo zou je het kunnen noemen inderdaad. Ja, ze noemen ze het zelf ook. En het is het enige alternatief wat zichzelf gewoon niet voor gek heeft verklaard. He, zoals bijvoorbeeld een Forum of een, nou, PVV, dat is dan weer een heel andere tak van sport. De zaal loopt al aardig vol. Ik zie denk ik 150. Voornamelijk mannen, wel enkele vrouwen ook, maar voornamelijk mannen. Concreet qua ideeën, welke thema's vindt u belangrijk? De thema's die ik het allerbelangrijkst vind, dat zijn kernenergie, immigratie, maar ook klimaat in zijn algemeen. En ik vind hoe jij in de 20 naar op gebied van veiligheid, de is dat defensie, veiligheid, vind ik heel fijn. Dat trekt me heel erg aan. Dat ze strenger zijn dan heel veel partijen. Ja, precies. Door bijvoorbeeld, al is het maar iets als een invoering van een minimumstraf. Zoiets. Dat, ja, dus gewoon even met de vuist op tafel slaan. Zeker, ja. Nu gaat het officiële gedeelte van het programma beginnen. Dames en heren, nogmaals welkom hier in Rotterdam. De campagne is begonnen. Als je wil dat Rutte's beleid in de provincie tegengehouden wordt, dan stem je op 15 maart op J21. Maar als je wil dat Rutte's beleid in de Eerste Kamer beïnvloed of tegengehouden wordt, dan moet je ook op J21 stemmen op 15 maart. Omdat die Provinciale Statenleden de Eerste Kamerleden kiezen. Dames en heren, Joost Eerdmans. Het belooft inderdaad 15 maart een zeer spannende dag te worden. Voor ons natuurlijk, voor jullie, voor de kandidaten, de lijsttrekkers. Wat gaat het worden? Onze eerste krachtmeting op provinciaal niveau. Maar het wordt ook spannend voor Nederland. Want inderdaad, gaan we nou linksom of rechtsom? Rutte kan nu buigen naar links en hij kan buigen naar rechts. Dan heb ik het over de Eerste Kamer. Want hij kan ook met GroenLinks en de PvdA zaken doen. En anders doet hij het met JA21. En wat wij moeten gaan verzorgen, is dat Rutte niet meer kan kiezen. Dat hij eigenlijk vaststaat en is overgeleverd aan JA21. Zo sterk moeten wij gaan worden. En dan is het aan de lijsttrekkers van de provincies. Mijn naam is Willem Rutjens en ik ben lijsttrekker voor JA21 in Brabant, Noord-Brabant. Als je dat conservatief-liberale vertaalt, dan betekent dat bijvoorbeeld voor Brabant dat wij een kerncentrale willen. Als je kijkt naar stikstof, dan gaan we kijken naar wat is nou de echte oorzaak. Maar het zijn toch gerechtelijke uitspraken die zeggen het stikstof moet naar beneden. Ja, en natuurlijk is dat als je kijkt naar de huidige regelgeving en de huidige status. Dus de manier, precies wat u zegt, je moet dus gaan kijken naar de oorzaak. En de rechter toch niet opzij schuiven? Nee, natuurlijk niet. Maar de oorzaak is, de rechter doet uitspraak aan de hand van de Natura 2000 status. Aan de hand van de vogel- en habitatrichtlijn, hè, die in de EU is afgesproken. En dan moet je dus gaan praten over die status. Mijn naam is Elrie Bakker en ik ben de lijsttrekker in Gelderland. Ik denk dat JA21 duidelijke keuzes maakt. Wat mij heel erg aanspreekt, het is geen nee-partij. Hè? Het is niet roepen, we zijn hier tegen, we willen dat niet. U zegt geen nee-partij, maar u bent tegen windturbines. U bent niet voor de huidige stikstofmaatregelen. Dat klinkt toch wel een beetje als nee. Nee, want wij zeggen, wij zijn tegen de windmolens, omdat wij voor kernenergie zijn. Dus wij kiezen voor andere oplossingen. Dus je kunt linksaf gaan, je kunt ook rechtsaf gaan. En ik denk dat dat wel een heel groot verschil is. Een bijdrage van politiek verslaggever Roel Bolsjes. 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. En dan kiezen de nieuwe statenleden op 30 mei de Eerste Kamer. Het is 13 minuten over 6:30. In het West-Afrikaanse land Burkina Faso werden vorige week tientallen vrouwen en hun kinderen ontvoerd, vermoedelijk door jihadisten. Maandag werd het nieuws bekendgemaakt. En nu komen er steeds meer details over naar buiten. Afrika-correspondent Saskia Houtuin, op dit moment vanuit Nederland. Saskia, wat is er inmiddels bekend? Ja, langzaamaan druppelt er steeds meer naar buiten. Dit is vorige week namelijk al gebeurd. Maar het is nog maar sinds enkele dagen dat een paar getuigen die hebben weten te ontsnappen hun verhaal konden delen. En dat duidelijk begon te worden wat er precies heeft plaatsgevonden. Het gaat om 50 à 80 vrouwen. Er circuleren verschillende aantallen. Ja, en die zijn dus ontvoerd in het noorden van Burkina Faso op het platteland, vlak buiten het stadje Arbinda. Het gaat niet om één massa-ontvoering, maar om drie verschillende kidnapacties, ongeveer op hetzelfde moment, van vrouwen, meisjes en ook kleine kinderen die mee waren het land op gegaan om fruit te plukken of water te halen. En dat deden ze omdat er op het moment in die regio een groot tekort is aan handelswaar, wat ertoe leidt dat bewoners de bush ingaan om te zoeken naar eten, zoals deze vrouwen ook hebben gedaan. De autoriteiten zeggen dat er een terreurgroep achter de ontvoering zit, maar weten ze ook welke? Klopt. De Burkinabé-autoriteiten zeggen dat dit het werk is van jihadistische terreurgroepen. Die zijn in het land erg actief. Het is alleen nog niet duidelijk welke groep er precies achter deze massa-ontvoering zit. Dat zegt ook heel veel over de staat waarin het land, met name het noorden van Burkina Faso, verkeert. Veel onduidelijkheid. Aanvallen die worden gepleegd door verschillende terreurgroepen die soms ook tegen elkaar strijden. De meest bekende organisaties die daar actief zijn, die zijn gelieerd aan Al-Qaeda of een Islamitische staat. En een veiligheidsdeskundige die met het blad Jeune Afrique sprak, die zei dat specifiek in die regio in Burkina Faso, waar Arbinda ook ligt, vaker ontvoeringen worden uitgevoerd door een groep die verbonden is aan Al-Qaeda. Maar goed, zeker weten doen we dat dus niet. Het leger is er tot nu toe niet in geslaagd om de daders en daarmee dus ook de ontvoerde vrouwen op te sporen. Ja, het gebeurt daar dus ook al vaker, maar het doet ook heel erg denken aan Nigeria, waar we heel vaak over ontvoeringen horen. Zijn ze in Burkina Faso wel bang dat het steeds meer die kant op gaat? Bij hen ook? Absoluut, absoluut. Dat is de grote vrees. Vooral wat in het noorden van Nigeria gebeurde onder terreurgroep Boko Haram. Ook een jihadistische terreurgroep waar met name een aantal jaren geleden grote groepen vrouwen en meisjes, ook vanuit scholen bijvoorbeeld, werden ontvoerd. En ja, nog steeds is in Nigeria sprake van een, ja, een soort van kidnapcultuur. Maar dat zie je tegenwoordig daar vaker gebeuren door bandieten en niet zozeer door jihadistische terreurgroepen. De vraag en de vrees is nu ook in Burkina Faso, gaat het daar ook vaker gebeuren? Is dit een nieuwe strategie? En ook vooral, wat willen de terroristen hier nou eigenlijk mee? Ontvoeringen vinden, zoals ik inderdaad al zei, op zich wel vaker plaats. Maar ja, toch lang niet zo massaal en zo gecoördineerd als het nu lijkt. Hè? Drie verschillende groepen op hetzelfde moment. Dat is voor het eerst en dat baart zeker veel zorg in Burkina Faso. Ja, en je zei dus ook dat er meerdere groepen jihadisten zijn in Burkina Faso die daar actief zijn. Hoe is de situatie over het algemeen daar? Ja, het land wordt inmiddels al 8 jaar geteisterd door terreurgroepen. Langzaamaan is het zelfs het middelpunt geworden van jihadistisch geweld in de Sahelregio. Bijna 2 miljoen mensen hebben hun huizen moeten ontvluchten. Zeker duizenden mensen, mogelijk meer, zijn omgekomen. Dat zorgt natuurlijk voor veel onrust, veel onvrede. En dat heeft ook zeker in het laatste jaar grote politieke gevolgen gehad. Er hebben 2 militaire staatsgrepen plaatsgevonden. Met de belofte van, ja, we gaan het helemaal anders doen. We gaan die terroristen echt goed om zeep helpen. Maar ja, dat blijkt allemaal toch een stuk ingewikkelder dan gedacht. Terroristen zijn nog absoluut de baas in Burkina Faso. En die massa-ontvoering van zeker 50 vrouwen vorige week is daar absoluut het bewijs van. Dankjewel, correspondent Saskia Houtuin. Mensen met griepklachten die moeten, net als met corona, een zelftest doen. Daarvoor pleit de Nederlandse Influenza Stichting in de Volkskrant. Volgens die stichting kan een griepzelftest de druk op de zorg verlichten. Want, zeggen ze, als je weet dat je griep hebt, ga je minder snel naar de huisarts en je kan dan thuis blijven, zodat je anderen niet besmet. Sneltesten voor meerdere luchtwegvirussen zijn al gewoon te koop. Ze kosten 5 tot 10 euro... en werken hetzelfde als de corona-zelftests. Maar ze hebben dan meer kanaaltjes. Ze geven een streepje bij corona, maar ook bij influenza A en B en het RS-virus. Vastgoedbeleggers zien dat hun panden steeds minder waard worden door de stijgende rente, meldt het FD. Taxateurs berekenden dat woningen, logistieke hallen en ook kantoren op toplocaties als de Amsterdamse Zuidas eind vorig jaar tientallen procenten minder waard werden. Volgens het FD duikt de markt van commercieel vastgoed in rap tempo naar beneden. De taxateur zegt tegen de krant dat hij zulke grote afwaarderingen in 1 kwartaal nog niet eerder heeft meegemaakt. Transgenders in de gevangenis worden gepest, buitengesloten en zijn bang voor geweld, blijkt uit een onderzoek naar deze groep door de Universiteit Utrecht, waar de NRC vanmorgen over schrijft. Een gevangenisdirecteur heeft het over schrijnende gevallen en geestelijke mishandeling. Zo zou er een transvrouw uit angst voor geweld in de gevangenis maar weer als man zijn gaan leven. En ook zouden transpersonen soms door gevangenispersoneel worden beledigd. Om hoeveel mensen het precies gaat is onduidelijk, maar de onderzoeker van de universiteit pleit voor maatwerk om de problemen van deze groep op te lossen. En in de binnenstad van Utrecht is zoveel geluidsoverlast dat de helft van de bewoners daar zou overwegen te verhuizen. Blijkt volgens RTV Utrecht uit een enquête die een bewonersorganisatie heeft gehouden. De Domtoren maakt natuurlijk elk half uur wel geluid. Misschien wel elk kwartier, zit ik trouwens te bedenken. Hoe dan ook, die maakt geluid. Dat is al vrij lang, hè? Dat is al veel lang. Vrij lang. Er zitten ook al wel lange restaurants en kroegjes. Maar ja, die maken ook wel erg veel, geven ook wel erg veel overlast. Deze vrouw bijvoorbeeld maakte vorig jaar al bezwaar tegen een shotjesbar onder haar woning. waar ook medebewoners over klagen. Dat ze niet kunnen slapen, dat ze uitgescholden worden, dat er tegen de ramen op wordt geklommen, dat er wordt overgegeven tegen de ruiten, dat er kots op straat ligt, dat er tegen de voordeur aan wordt geplast, dat overal fietsen omver gegooid liggen. Ja, we zeggen natuurlijk wel eens, in de binnenstad moet je niet klagen over overlast, maar als je dit dan hoort, dan is dat wel weer een stapje verder misschien. Precies. Ja, ja. Dat je wat hoort, logisch, maar dit gaat allemaal wel ver. Ja, dus het is inderdaad niet alleen geluidsoverlast, maar meer overlast van mensen in de binnenstad. De verantwoordelijk wethouder van Utrecht belooft de binnenstadbewoners dat er plannen komen om deze overlast aan te pakken. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Nou, het belooft een stevige ochtendspits te worden. Door sneeuwbuien is het nu al langzaam rijden op veel snelwegen in het midden en oosten van Brabant en het noorden van Limburg. Er gebeurden ook meerdere ongelukken daar door de gladheid. Wat dat ook gebeurde was vannacht op de A12 in beide richtingen bij Zoetermeer. Daar ging het mis. Momenteel zijn ze aan het wachten op een strooiwagen daar. Daarom zijn er twee rijstroken afgesloten. In beide richtingen 10 tot 20 minuten vertraging. Guy van Mary Wells. Hulp aan Oekraïne vanuit Nederland. Dan denkt u misschien aan de vele straalkachels, de warme kleding die kant op gingen, of drones zelfs. Maar hulp in de vorm van voedsel wordt ook heel erg gewaardeerd. En daarom kreeg de Utrechtse cateraar Jeroen van Nijnatten het idee om met zijn bus richting Lviv te trekken, om daar pannenkoeken te bakken. Jeroen van Nijnatten, goedemorgen. Ja, goedemorgen Astrid. Hallo. Houden ze van pannenkoeken in Oekraïne? Nou ja, ik heb dat natuurlijk wel nagevraagd in Lviv bij een organisatie. En eigenlijk vindt de hele wereld de pannenkoeken wel lekker. Of het nou een platte uit de pan is, of een gegiste pannenkoek, wat dan weer meer een soort brood wordt in de pan. Eigenlijk wereldwijd is bloem met water en er iets mee doen is wel redelijk bekend, ja. Ja. En lekker. Hoe ontstond het idee om dat in Lviv te gaan doen? Ik werd 2 december 's morgens wakker. Ik denk, ik kan wat betekenen, ik kan wat doen. En aangezien ik cateraar ben in januari, februari bijna geen werk heb, dacht ik, wat kan ik gaan doen? En ik heb alle spullen daarvoor. Ik heb hokkers, ik heb pannen, gasflessen. En ik ben in contact gekomen met verschillende organisaties, maar het was best wel moeilijk omdat ze redelijk groot zijn en log, dus daar kom je moeilijk doorheen. Uiteindelijk, Daan Verbaan van de Kerk in Actie heeft mij in contact gebracht met de Ukrainian Education Platform, met Christina. En dat zijn duizenden vrijwilligers in dat platform, die zitten in onder andere in West-Oekraïne, om heel veel mensen op te vangen uit Oost-Oekraïne, waaronder weeshuiskinderen en ontheemde gezinnen. En omdat West-Oekraïne natuurlijk relatief rustig is, worden daar de mensen opgevangen. Ja. Vandaar Lviv. In Lviv op verschillende locaties? Of staan jullie op een bepaald plein waar ze naartoe kunnen komen? Nou, daar hebben we dus veel online vergaderingen over gehad. En ze hebben logistiek, dat was dus heel belangrijk, dat ik daar een logistiek plan kon hebben. Dat hebben ze voor mij helemaal uitgezocht. Of voor ons uitgezocht, voor Marika en mij. En we gaan 10 dagen op verschillende locaties pannenkoeken bakken. Waaronder het stadion van Lviv tot een aantal plaatsen noordelijk en zuidelijk. Waaronder Drohobych, Stepnik en Sokal. Ik heb hem even opgeschreven, want anders dan kan ik het niet onthouden. En dan gaan we elke dag in een soort partytent die we meenemen staan met 4 hokkers. Dat zijn van die hele grote gasvlammen met flessen erbij. En dan gaan we per dag ongeveer 100 tot 200 pannenkoeken bakken. Die bakken we een beetje voor, 's middags. En dan rond een uur 4, 5 worden de mensen uitgenodigd, kinderen, volwassenen, om dan een pannenkoek te gaan eten. Die doen we dan weer even terug in de koekenpan. Maken we weer warm. En dan met spek, met kaas, met appel, met stroop. Ik heb een hele mooie chocoladesaus gisteren gemaakt. Dus voor ieder wat wils. Jullie hebben dus van tevoren heel veel contact gehad met de mensen daar, omdat je echt wel zeker wil weten, ja, natuurlijk, zeker. Van nou, zitten ze er ook echt op te wachten? Wat vertellen ze? Is het veilig? Nou ja, dat. Maar wat brengt het hun, zou ik maar zeggen? Wat vertellen ze jullie? Het brengt vooral veel. Wat ik vandaar hoor, is dat het vooral brengt, is het lichtpuntje. Ik heb natuurlijk ook heel veel contact gehad met Frankie en Koen van de patatbakkers die daar zitten en regelmatig komen. En toen ik hoorde van Frankie, die zei van een kind die een patatje krijgt, nou, die zei, dat is het hoogtepunt van de week. Het gaat ook om afleiding, het gaat om plezier, om iets lekkers. Het is niet zozeer dat je daar alleen maar een maaltijd komt brengen. Nee. Nou, morgen vertrekken jullie, dus goede reis en mooie tijd in Lviv. En ik hoop dat jullie veel mensen blij kunnen maken. Ja, dankjewel. Jeroen van Nijnatten. Heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je 4 maaltijden voor maar 25 euro. Bekijk en bestel de voordeelboxen op uitgekookt.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. In het Noord-Veluwsmuseum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. Tot en met 25 juni 2023 Frans Huismans en de Bergense School. Een tentoonstelling die je gezien moet hebben. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. De Rabo ZZP-rekening voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter? Dan breid je uit met extra producten. Open nu je Rabo ZZP-rekening op rabobank.nl/zzp of in de Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is er toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Fraude? Hofman lost het op, zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. In het hele land wordt er gestaakt in het streekvervoer. En sneeuw en gladheid in het zuiden van het land. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Op verschillende plekken in het land is er sneeuw gevallen. Vooral in Brabant en Limburg viel er enkele centimeters. Vanwege de sneeuw kan het glad zijn op de weg. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. En Rijkswaterstaat meldt al verschillende incidenten op de snelwegen. Zometeen vertelt de ANWB meer over de verkeerssituatie op dit moment. In de loop van de ochtend verdwijnt de gladheid weer als de temperatuur boven het vriespunt komt. Er zijn vorig jaar meer auto's gestolen dan het jaar ervoor, zegt het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit dat deze cijfers bijhoudt. De stijging komt met name door de coronamaatregelen die nog golden in 2021, zoals de avondklok. Vergeleken met de jaren voor de coronapandemie is er een lichte daling te zien van het aantal autodiefstallen. Wel worden er meer elektrische auto's gestolen. Van de personenauto's die vorig jaar werden gestolen is bijna de helft weer teruggevonden. Het populairste merk onder de autodieven was Toyota. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern stapt op. Ze stelt zich niet herkiesbaar en legt volgende maand haar functie neer. De sociaaldemocraat zegt na ruim 5 jaar niet genoeg energie meer te hebben voor een volgende ronde als leider van het land. De komende dagen stemmen leden van haar partij over de opvolging. In oktober zijn er dan verkiezingen in Nieuw-Zeeland. Toen Ardern begon in 2017 was ze de jongste vrouwelijke premier ter wereld. Militairen van de VN hebben in Congo 2 massagraven ontdekt. De graven werden gevonden in het noordoosten van het land. Volgens de VN hebben rebellen van de gewapende groep CODECO afgelopen weekend aanvallen op burgers gepleegd. In de graven liggen de lichamen van 49 mensen, onder wie 6 kinderen. CODECO-milities kondigden afgelopen zomer nog aan een einde te willen maken aan het geweld. Maar de laatste tijd worden er juist meer aanvallen gemeld. Sinds december zouden daarbij in Congo bijna 200 burgers zijn omgekomen. De Spaanse premier Sanchez roept op tot vredesonderhandelingen met Rusland. In een interview met CNN zegt hij dat het belangrijk is om contact te houden met president Poetin. Sanchez stelt voor om het Normandië-overleg nieuw leven in te blazen. Daarin spraken Rusland, Oekraïne, Duitsland en Frankrijk over de naleving van de Minsk-akkoorden. Het weer in het zuidoosten kan het dus nog sneeuwen. In de loop van de ochtend wordt het droger en vanuit het westen breekt de zon dan ook door. Later in het binnenland weer winterse buien met kans op hagel. Het wordt vandaag 4 graden. En ook komende nacht en morgenochtend buien en natte sneeuw. Morgenmiddag droog en zonnig en opnieuw zo'n 4 graden. Tim Schaap, wat betekent het allemaal voor de situatie op de weg? Nou, best wel veel, met name in het zuiden van het land. Door sneeuwbuien is het eigenlijk langzaam rijden op vrijwel alle snelwegen in het midden en oosten van Brabant en zelfs in het noorden van Limburg. Er gebeurden ook meerdere ongelukken, met name rond Eindhoven op de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht bijvoorbeeld. Bij knooppunt De Hocht raakte een vrachtwagen langs de weg. Houd daar rekening met 9 kilometer file en ongeveer 3 kwartier vertraging. Dan nog even naar de A27, daar ging het ook mis vanuit Breda naar Utrecht. Bij knooppunt Everdingen gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Je staat daar 3 kwartier in de file of je kunt omrijden via de A15 en de A2. Ook ging het mis op de A12 in beide richtingen bij Zoetermeer. Er gebeurde eerder vannacht daar een ongeluk. Momenteel is het wachten op de strooiwagen daar. Hou rekening met ongeveer 1 kwartier tot 1/2 uur vertraging in beide richtingen. En tot slot nog drukt op de A58 Breda-Eindhoven. Het rijdt langzaam over 38 kilometer tussen knooppunt Sint-Annabos en Best. Je reis duurt daar meer dan 1 uur langer. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Dat is handig. De basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Als je reist met Joze, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Joze, reizen met oog voor de wereld. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Vloerverwarming, ook de professional, gaat snel naar warp-systems.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Opera en ballet bundelen de krachten in Verdi's meesterwerk Messa da Requiem. Vanaf 9 februari bij Nationale Opera en Ballet. Mis het niet. Kaarten via operaballet.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Het NOS Radio 1-journaal. Een deel van de bussen en treinen van regionale vervoerders rijden vandaag en morgen niet. Het personeel staakt voor een betere cao. Verslaggever Roel Pauw is in Uden. Roel, rijdt daar nog wat of ligt alles stil? Nou, nee, niet alles ligt stil. Er komen net 2-3 bussen het busstation van Uden binnenrijden. Dat zijn dan onderaannemers. Dat zijn niet de officiële vervoerders in deze regio. Want die staken voor het grootste deel, tenminste tot nu toe. Op de koersborden staat trouwens wel dat je nog alle kanten op kunt. Naar Nijmegen, naar Os, Eindhoven, Rosmalen, Schaik. Maar het is maar de vraag of die bussen ook daadwerkelijk zullen verschijnen. Er zitten wel her en der mensen in de bushokjes te wachten. In de hoop dat er nog openbaar vervoer hun kant op zal komen. Maar het is zeer de vraag. Want zoals gezegd, er wordt gestaakt voor een betere cao. De werkdruk is te hoog, de lonen zijn te laag. En daarom zijn de buschauffeurs boos. Ik heb er hier twee bij me staan. Dat zijn Anita Kremers en Rob van Maasakkers. Op welke rit zou u vandaag moeten zitten? Ik zou vanmiddag pas hoeven te beginnen. En dan zou ik lijn 306 richting Den Bosch hebben. Mm-hmm. En u? Ik zou om 1 minuut over 11:30 moeten beginnen. En ik zou hier moeten starten om zo naar Den Bosch toe te gaan. Ja, maar u doet het niet vandaag? Nee, vandaag doen we het eventjes niet en morgen ook niet. En waarom niet? Nou, omdat we niet tevreden zijn met het bod wat de werkgevers nu weer gegeven hebben. 8%? 8% is echt weinig. Waarom? Nou, is het toch een royaal bod? Tenminste, dat zeggen ze zelf. Dat zou lijken dat het een royaal bod is, maar ze willen er wel heel veel voor terug hebben. Ze willen niet werken aan werkdrukverlagende maatregelen. En voor die 8% zouden we dan meer gebroken diensten moeten kunnen komen rijden. Meer maaltijddiensten moeten komen rijden. Het is nu op dit moment al heel erg lastig om verlof te krijgen. Je wordt al regelmatig gebeld om extra te komen werken. Heet het. Door al die drukte hebben we dus al meer een hogere ziekteverzuim dan wat we normaal gesproken zouden hebben. Als we daar nog meer werkdruk voor terugkrijgen, nou dan is 8% echt veel te weinig. Merkt u dat zelf ook? Die werkdruk, trekt u het nog een beetje? Dat merken we inderdaad zelf ook. Wat Anita net al aangaf, inderdaad, dat er geen verlof eigenlijk uitbesteed kan worden. Er wordt nu al gevraagd, straks komt carnaval eraan. En dan vragen ze nog meer werknemers om nog meer klanten te kunnen vervoeren. Maar zit u wel eens met slaperige oogjes achter het stuur, omdat het allemaal zo druk is? Dat is inderdaad, dan moet je in je eigen tijd inderdaad goed je rust kunnen pakken. Inderdaad. Maar die gelegenheid is er niet, want er mogen een negental uur tussen twee ritten inzitten. Nou ja, voordat mensen ooit thuis zijn inderdaad en weer opnieuw op de bus kunnen zitten. Het is gevaarlijk inderdaad. We hebben niet met mensenvervoer te maken en niet met andere dingen. En wij hebben, wij zorgen dragen aan de mensen inderdaad die in de bus zitten. En dat is een hele grote verantwoordelijkheid hier op de weg altijd. Ja, over die reizigers gesproken. Ze hebben de hoop en verwachting dat ze toch nog ergens kunnen komen. Ik sprak net een paar meiden die moeten examen doen. Iemand die moest op tijd op zijn werk zijn. U stelt ze teleur. Klopt, doen we. En dat vinden we verschrikkelijk dat we dat moeten doen. Dat zouden we ook liever niet willen doen. Maar we zijn al zo lang in gesprek. En de laatste keer ook weer, ze hebben tot diep in de nacht zijn ze in gesprek geweest. En we worden gewoon weer met het kluitje in het riet gestuurd. We krijgen gewoon niet. Werkgevers willen niet. Oké, nou, tot zover busstation Uden, waar het gesneeuwd heeft en waar een ijzige wind over de bushalte zwaait. Geen pretje om hier te wachten op een bus die waarschijnlijk niet gaat komen vandaag. Roepauw vanuit Uden. Het aantal autodiefstallen, dat is het afgelopen jaar met ruim 11% gestegen ten opzichte van 2021. Blijkt uit cijfers van het Landelijk Intelligence en Expertisecentrum Voertuigcriminaliteit. Rudy Welling van dat expertisecentrum, goedemorgen. Goedemorgen. Ten opzichte dus van 2021, heeft het te maken met corona toen? Ja, wij hebben, als je naar 2019 kijkt, dan zie je toch nog van de jaren daarvoor nog een lichte daling. Dus in 2020 en 2021 was het door corona gewoon extreem laag. En nu, de regels zijn weer weg en de beperkingen zijn weer weg. En dan zie je in vorig jaar dat er gewoon weer meer wordt gestolen. Ja, maar u zegt ten opzichte van 2019 is het nog steeds lager. Ja, als je langdurige trend kijkt, dan zien we een dalende trend nog steeds als we de coronajaren weghalen. En hoe komt het dat die trend dalend is? Ja, die voertuigen worden natuurlijk steeds slimmer beveiligd. Dus er zijn ook steeds meer affabrieken, steeds meer middelen tegen diefstal geïnstalleerd in die voertuigen. Alleen, als je kijkt nu naar de nieuwe voertuigen, de dieven weten zelf ook steeds beter hoe ze digitale middelen moeten gebruiken om een voertuig open te maken en ook mee te nemen. Dus er zit nog wel steeds heel veel mogelijkheden in voor de dieven. En ze worden ook steeds creatiever om die voertuigen toch mee te krijgen. Wat is dan bijvoorbeeld een creatieve methode? Ja, weet je, die voertuigen hebben steeds meer mogelijkheden om contact mee te maken. Ze staan steeds meer in verbinding met de omgeving. En dat je op je app kunt kijken waar die is bijvoorbeeld. Ja, precies. En de dieven weten toch op een of andere manier, we weten niet exact hoe ze het allemaal precies doen. We zijn er natuurlijk ook heel erg naar op zoek om ook te kunnen voorspellen wat ze aan het doen zijn. Maar het is wel duidelijk dat zij steeds meer de computer gebruiken ook om een voertuig op afstand open te maken. En wat doen ze vervolgens met die auto's? Want ja, daar zitten dus allerlei dingen in waardoor je ze kunt volgen. Ja, ze hebben natuurlijk allerlei slimme apparaten om die signalen die het voertuig uitzendt, om die ook te onderdrukken. Jammers heet dat ook wel, geloof ik, in specialistentaal. Maar ze weten dus ook heel snel op plekken te brengen waar ze niet meer gedetecteerd kunnen worden. Ze zetten ze snel in een metalen loods of ze rijden ze een container in. Of ze halen het signaal eruit. Dus ze weten de plekken in een voertuig ook snel te vinden waar ze dan moeten zijn om het signaal gewoon uit het voertuig te halen. Maar als je toch wil voorkomen dat je auto wordt gestolen, wat kun je dan het beste doen? Ja, er zijn in ieder geval kun je ervoor zorgen dat je wellicht een extra beveiligingssysteem installeert. Als je nu kijkt, er zijn door de branche is er een keurmerk CCV die toch inbraakbeveiligingssystemen voor auto's kan leveren. Je kunt natuurlijk ook ervoor zorgen dat je goed kijkt naar wat auto's tegenwoordig leveren. Fabrikanten zijn er steeds meer ook op gericht om te voorkomen dat die voertuigen worden gestolen. Dat is natuurlijk slecht voor de imago. En je ziet ook als nu de verschuiving bijvoorbeeld van VW naar Toyota, dat Toyota er alles aan doet om het merk weer te beschermen. Dus ze gaan met allerlei nieuwe maatregelen komen om diefstal tegen te gaan. En daar letten mensen dan dus op. Hartelijk dank, Rudy Welling van het Landelijk Intelligence en Expertisecentrum Voertuigcriminaliteit. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Jinek ging het over de helikoptercrash in Oekraïne, waarbij gisteren 15 mensen omkwamen, onder wie de minister, onderminister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Over de toedracht van de crash is nog niks bekend, maar kolonel Han Bouwmeester zag dat de helikopter in gevaarlijke omstandigheden vloog. We moeten voorzichtig zijn en de toedracht is niet bekend. Mm-hmm. Dus we moeten niet al te veel direct gaan speculeren. Maar dit is wel een opeenstapeling van toevalligheden. Een half uur daarvoor was de zon opgekomen, dus je zit nog in schemergebied. Mm-hmm. De elektriciteit is daar uitgevallen, dus geen verlichting in gebouwen. En onder oorlogstijd vlieg je heel erg laag. Hè? De helikoptervliegers roepen dan dat je eigenlijk de boomtoppen kunt aanraken. Dus je vliegt ook als er hoge gebouwen zijn, heb je dus de kans dat je daar tegenaan kunt vliegen. Bouwmeester vindt het opvallend dat zoveel belangrijke bestuurders met één helikopter over het land vlogen in oorlogstijd. Je zou ervoor kunnen kiezen om of met meerdere heli's of een deel van de delegatie over de grond te laten gaan. Maar ik zou sowieso alleen de minister werkbezoek, want dat zal het mogelijk zijn geweest aan het front, om die te laten afleggen. Maar dan niet met je hele top. Want wat betekent dit nu? Ja, bestuurlijk gezien is dit een enorme aderlating, want je bent heel veel kennis en ervaring kwijt van mensen die al bijna een jaar lang die oorlog aansturen. Mm-hmm. Ja, dat is weg. Het was een simpel tv-format. Een camerateam rijdt mee met een team van de politie. Samen achtervolgen ze automobilisten die het niet al te nauw nemen met de verkeersregels. Oftewel Blik op de Weg. In 2011 stopte Leo de Haas als presentator van Blik op de Weg. Nu heeft hij een boek geschreven over zijn leven. Bij Langs de Lijn en Omstreken vertelde hij waar het idee vandaan kwam. Ik heb me in die tijd dat ik dat presenteerde altijd heel erg op de achtergrond gehouden. Althans persoonlijk. Mm-hmm. Werd wel van alles gevraagd, maar ik deed nooit interviews en lintjes knippen en dagvoorzitterschappen. Dat is niks voor mij. En nu dacht ik, ach, het is toch achter de rug allemaal. En bovendien heb ik nu zelf het tijdstip gekozen. En heb ik gekozen wat ik kwijt wilde. En ik had ook een beetje het gevoel van, ja, dat programma is betaald uit de omroepbijdrage. Weet je, want mensen hebben ook recht om een beetje ietsjes kijkje achter de schermen te krijgen van hoe dat dan allemaal zo loopt. Tegenwoordig zou een programma als Blik op de Weg niet zo snel meer gemaakt worden, denkt de Haas. Het zou sowieso niet kunnen. Je kunt het niet meer maken. Waarom niet? Nou, die vrijheid is er niet meer. De politie heeft op een gegeven moment is die nationale politie gekomen en heeft gezegd, wij bepalen nu wat het beeld wordt. Letterlijk en figuurlijk. En wij hadden zoveel vrijheid. Dat zou nu niet meer kunnen. Het was wel zo dat ik natuurlijk er niet op uit was om politiemensen bandje te haken die fouten maakten. Aan de andere kant hebben we vaak laten zien dat ze ook wel eens in de fout gingen. En naar een overtreden terug moesten en zeiden, meneer, ik verscheur de bond, ik heb fout gemaakt. En dat was gisteravond op radio en tv. Een dodelijke lawine in een populair Tibetaans berggebied. Door die lawine in Tibet zijn tenminste 8 mensen om het leven gekomen, meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua News. Peking heeft een reddingsteam gestuurd. Mogelijk liggen er nog veel meer mensen onder de sneeuw. Deze lawine gebeurde dinsdag al, maar is nu pas bekendgemaakt. Het gebeurde op een wegdeel tussen een dorp en de uitgang van een tunnel. Er kwam daar plots een enorme hoeveelheid sneeuw en ijs naar beneden. Veel mensen zouden ook in hun auto gestrand zijn. En de plek waar het gebeurde, Ningxi, staat bekend als het Zwitserland van Tibet. Op meer dan 3 kilometer hoogte en erg populair bij toeristen. Even rustig ingewerkt worden is er niet bij voor de nieuwe Duitse minister van Defensie Pistorius, die de opgestapte Christine Lambrecht opvolgt. Volgens Tagesschau wordt Pistorius vanochtend officieel beëdigd. En er staat er vanmiddag meteen een topontmoeting op het programma. Want de Amerikaanse defensieminister Austin is in Berlijn, vooral om te praten over de levering van moderne tanks aan Oekraïne. Deze verslaggever weet onder welke voorwaarden Duitsland die tanks wil leveren. Man habe natürlich die Intention, möglicherweise Leopard 2 Kampfpanzer zu liefern, aber nur unter der Bedingung, wenn Amerika auch bereit sei, Abrams Kampfpanzer zu liefern. Die Süddeutsche Zeitung hat soeben gemeldet, dass an diesem Gerücht alles wahr sein soll. Alleen als Amerika zware tanks wil sturen naar Oekraïne, gaat Duitsland dat waarschijnlijk ook doen, zegt de verslaggever. Donald Trump wil terug op Facebook. De advocaat van de oud-president heeft daarover een officiële brief gestuurd aan Facebook-baas Mark Zuckerberg. Trump werd geschorst op het platform vanwege zijn rol in de Capitoolbestorming. Maar Facebook is erg belangrijk om campagne te voeren voor de volgende presidentsverkiezingen, zegt een verslaggever van NBC News. There's probably no more powerful platform for Donald Trump to get his message out. Certainly the political messaging than Facebook. We saw that in the 2016 election. The rules have changed some, but still Facebook, the sharing among like-minded people, is a huge way to get a message out. And one of the big messages that's important is it's time to send money. Ja, campagnegeld ophalen via Facebook. Dat is volgens die NBC-verslaggever misschien nog wel het belangrijkste doel voor Trump de komende tijd. Hij mag sinds kort al wel weer op Twitter, dankzij Elon Musk, de baas van Twitter. Maar hij heeft nog geen tweet geplaatst. Tot toch al een paar weken geleden. Nou, misschien al een maand of anderhalf of zo. Nou, lange tijd geleden, verhouding. Volgens NBC broedt zijn campagneteam nog op een eerste goede tweet. Hij wil dus echt keihard terugkomen met een tweet. En van de maandag opgepakte Siciliaanse maffiabaas Denaro is inmiddels ook een bunker gevonden waarin hij zich schuil kon houden, meldt de Italiaanse nieuwssite TGcom24. De ingang van de bunker zat verstopt in een kledingkast in een huis in het Siciliaanse stadje Campobello di Mazara, vlakbij een ander appartement waar Denaro het afgelopen half jaar zou hebben geleefd. En zoals al eerder bleek in dat andere appartement, Denaro had geen Spartaans leven in de 30 jaar dat hij op de vlucht was voor de politie. In deze bunker zijn diamanten en andere juwelen gevonden. Al moet nog wel even worden uitgezocht of het om echte juwelen gaat. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Door sneeuwbuien is het nog altijd langzaam rijden op vrijwel alle snelwegen in het midden en oosten van Brabant en in het noorden van Limburg. Wees daar heel alert wanneer de weg op gaat. Er zijn ook meerdere ongelukken gebeurd. Waar ook een ongeluk gebeurde was de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Het ging mis bij knooppunt Grijsoord. Door de bergingswerkzaamheden zijn twee rijstroken dicht en je staat drie kwartier in de file vanaf knooppunt Velperbroek. Het is 7:50. Voor het eerst in meer dan 20 jaar besteedt het Europees Parlement aandacht aan de volgens hen slechte mensenrechtenorganisatie. Situatie bedoel ik, in Marokko. Het gaat dan onder meer over de omgang met politieke gevangenen en activisten in de diaspora. Vanmiddag stemt het Europese Parlement over de motie en een van de initiatiefnemers is Europarlementariër voor de PvdA, Thijs Reuter. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, op Twitter noemt u deze motie nu al historisch. Waarom? Nou ja, omdat het dus zo lang geleden is, meer dan 20 jaar, dat het eigenlijk lukte om de situatie op de agenda te krijgen en er ook met elkaar over te spreken. En met name de laatste 10 jaar is de situatie vooral ook voor journalisten, hè, die stelselmatig onderdrukt worden, gevolgd worden, is erg verslechterd. Eigenlijk is tegenspraak en kritische verslaggeving niet de bedoeling. Wat staat er in de motie? Nou, in de motie, de resolutie, roepen wij op om eigenlijk in alle gesprekken ook de Europese Unie, die lidstaten hebben met Marokko, die situatie van die mensenrechten juist wel aan de orde te stellen. En daarnaast roepen we op om de journalisten die onder valse aanklachten nu in de gevangenis zitten, zoals Omar Radi in het bijzonder, een hele goede journalist die ook verslag deed van die protesten 6 jaar geleden in de Rif in Noord-Marokko en die herhaaldelijk vast heeft gezeten, nu vastzit voor 6 jaar, voortdurend achtervolgd werd, om die journalist onmiddellijk vrij te laten en ook andere journalisten die onterecht vastzitten onmiddellijk vrij te laten. En we noemen ook de leider van de Irak-protesten in de Rif in Noord-Marokko, Nasser Safsavi, die inmiddels 20 jaar cel heeft gekregen. Ook hij moet vrijkomen. Nou, werd pas geleden bekend dat Marokko ook waarschijnlijk parlementsleden heeft omgekocht in het Europarlement. Heeft dat te maken met deze motie? Nou ja, het heeft niet met deze resolutie te maken, juist niet. Dit is juist een signaal dat wij als Europees Parlement, daar hecht ik ook zeer aan, om juist nu, zou ik bijna zeggen, dit signaal af te geven. Maar het is inderdaad waar. Het is nog kort geleden dat natuurlijk Marokko betrokken is bij een corruptieschandaal. Het kopen van invloed in het Europees Parlement. Daar hebben ze zich schuldig aan gemaakt. En heeft natuurlijk de manier waarop ook Marokko nu weer invloed probeert uit te oefenen. Door hier aanwezig te zijn, ook weer in Straatsburg. En mails te sturen naar Europarlementariërs met weer die onjuiste informatie over die journalisten die vastzitten. Ja, dat blijft dus doorgaan. Hoe groot is de kans dat het wordt aangenomen, de resolutie? Ja, het wordt zeker aangenomen. We hebben gisteren al over de inhoud van de tekst ook met andere politieke groepen gesproken. En daar is brede steun voor. Dus die resolutie wordt aangenomen. En wij, het Europees Parlement, gaan gewoon door. Juist als andere landen ook buiten Europa dat niet willen, om de mensenrechten situatie wel aan de orde te stellen en de mensen die onterecht in de gevangenis zitten te verdedigen. Europarlementariër voor de PvdA, Thijs Reuter, dank u wel. En we hebben ook contact met Marokko-correspondent Samira Jadir. Samira, hoe is er in Marokko op gereageerd? Ja, een anonieme bron van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gisteren tegenover de Marokkaanse media de aantijgingen van mensenrechtsschendingen in Marokko ontkend. De bron spreekt over smaad en laster en dat Marokko wordt aangevallen Vooral nu Marokko een belangrijke regionale speler aan het worden is. En volgens diezelfde overheidsbron zijn de processen eerlijk verlopen. Dat is even kort gezegd de lezing wat er hier in de Marokkaanse media wordt gezegd. Wat betreft het omkoopschandaal, daar heeft vorige week de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken in bijzijn van de hoge EU-vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken gezegd dat de beschuldigingen richting Marokko niet kloppen. Dus hier wordt vooral heel erg ontkennend gereageerd. De Marokkaanse minister spreekt van een lastencampagne en een aanval op het partnerschap tussen de EU en Marokko. Maar wat zeggen... Wat betreft... Sorry, ja? Ja, sorry, mijn excuus. Nee, wat betreft de processen van Hirak-activisten en journalisten... Feit is dat mensenrechtenorganisaties in zowel binnen als buiten Marokko de rechtsgang in twijfel trekken. Dat hebben ze de afgelopen jaren meerdere malen aangegeven. Daar zijn rapporten over verschenen. Dus de roep van hun kant is dan ook of vrijlating van deze gevangenen of een eerlijk proces. Maar zijn die mensenrechtenorganisaties hier dus blij mee met deze steun vanuit het Europees Parlement? Ja, ik moet er wel eerst bij zeggen dat het onderwerp hier niet veelvuldig wordt besproken. Alleen als er een reactie is van de Marokkaanse overheid, dat Marokkaanse media er dan iets over schrijven. Mensenrechtenorganisaties in Marokko hebben zich er niet expliciet over uitgesproken over deze motie. Je hebt hier bijvoorbeeld een zeer kritische NGO, AMDH... die dagelijks misstanden aan de kaak stellen in Marokko. Dus zeer uitgesproken. En zij hebben zich bijvoorbeeld niet uitgelaten over deze motie. Waarom ze dit niet hebben gedaan, is niet duidelijk. Meestal zijn ze best wel uitgesproken dus. Maar het zijn vooral critici buiten Marokko die de motie openlijk steunen. Maar voor de familieleden van de gevangenen, waarvan dus mensenrechtenorganisaties zeggen dat ze geen eerlijk proces hebben gehad, is dit juist een steuntje in de rug. Dankjewel, Marokko-correspondent Samira Jadir. Everything is wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from my job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to a record. Come on, since me and my baby parted. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to a record. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time I phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you. Come on, always thinking about you. Come on, phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really want to see you, and I don't mean maybe. Doing everything, trying to make you see that I belong to you, honey, you belong to me. Come on, I wanna see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I'm trying to make you see that I belong to you, and you belong to me. Come on, I gotta see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I gotta make you see that I belong to you, and you belong to me. Come on. Come on, come on, come on, come on van de Rolling Stones. Ster. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 28 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari is werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie, koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Eigenlijk kunnen we nog alles makkelijk zelf. De boodschappen, het huishouden. Ja, we kunnen hier nog jaren blijven wonen. Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Daarom maken we de beste trapliften. Al meer dan 50 jaar. Kies ook voor een traplift op maat. Koninklijke Autolift. Kijk op autolift.nl. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 514 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Door sneeuw kan het glad zijn in Oost-Brabant en in Limburg. Vanwege deze gladheid heeft het KNMI voor het hele land code geel afgegeven. Rijkswaterstaat meldt al incidenten op de snelwegen en zometeen meer over de verkeerssituatie door de ANWB. In de loop van de ochtend wordt het warmer en dan verdwijnt de gladheid. Jacinda Ardern heeft haar vertrek aangekondigd als premier van Nieuw-Zeeland. Ze zegt niet genoeg energie meer te hebben om door te gaan. Ardern stelt zich niet herkiesbaar en stapt volgende maand op. Ze is dan ruim 5 jaar premier geweest. De komende dagen stemmen leden van haar partij over de opvolging. Vorig jaar zijn er meer auto's gestolen dan in 2021, zegt het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. De stijging komt vooral door de coronamaatregelen die nog golden in 2021, zoals de avondklok. Vergeleken met de jaren voor de coronapandemie is er een lichte daling te zien. Het populairste merk onder autodieven was vorig jaar Toyota. In het noordoosten van Congo zijn 2 massagraven ontdekt. Rebellen van de Codeco-militie hebben volgens de VN afgelopen weekend aanvallen op burgers gepleegd. In de graven liggen de lichamen van 49 mensen, onder wie 6 kinderen. En acteur Julian Sands wordt al bijna een week vermist. De Brit ging vorige week wandelen in een berggebied in de Amerikaanse staat Californië en is niet meer teruggekomen. Sands is onder meer bekend van de film A Room with a View en de tv-serie 24. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, in het zuiden van het land dus behoorlijk wat sneeuw. Ja, inderdaad. Er is flink wat sneeuw gevallen. Niet overal is dat ook echt blijven liggen. Of op sommige plaatsen begint het ook alweer aardig weg te dooien. Maar zo'n beetje ruwweg, Tilburg, Den Bosch en dan richting de Achterhoek. Alles ten zuidoosten daarvan heeft wel wat wittigheid. En op sommige plaatsen in Oost-Brabant en in Limburg ligt gewoon 4 centimeter. Nou ja, die zone is nu het land aan het uittrekken. In Limburg valt nog steeds sneeuw. In de rest van het land zijn het buien met ook vaker vloeibare neerslag. Maar goed, er kan ook af en toe nog wel een winterstikje in zitten. Dus het blijft wat dat betreft wel oppassen. Vlak bij zee en in het noorden liggen de temperaturen veel hoger en hoef je van gladheid voorlopig even niet zo heel veel te verwachten. Nou, die buiigheid neemt ook wat af tussen de buien door de zon en uiteindelijk vanmiddag temperaturen tussen 3 en 5 graden in de plus. En de komende dagen? Ja, het is toch nog wel wat wisselvallig. Want waar we dus nu mee te maken hebben is een lage drukgebiedje wat overtrekt. Dat gaat morgen weer gebeuren. De timing daarvan, waarschijnlijk in de nanacht begint het in het westen van het land weer met neerslag. Meestal vloeibaar, maar er kan ook wat natte sneeuw en korrelhagel tussen zitten. En als dat morgen het land optrekt, ja, dan gaat daar steeds vaker natte sneeuw en misschien ook wel wat droge sneeuw bij zitten. En kan er zeker dieper land in waar ze opnieuw wat sneeuw blijven liggen. We doen dat met temperaturen die net iets boven het vriespunt liggen. Maar de lucht is wel zo koud dat het echt wel een winters karakter kan hebben, die neerslag. Dus ook morgen is nog oppassen. In de loop van de dag weer wat opklaringen van het noorden uit en dan wordt het geleidelijk droog. En dat is de opmaat voor een droog weekend met heel rustig winterweer, weinig wind. Temperaturen overdag iets in de plus, in de nacht iets daaronder, iets onder het vriespunt. Dus ja, heel rustig winterweer in het weekend. En wat betekent het allemaal voor de weg, Tim, dat het zo sneeuwt in het zuiden? Nou, best wel veel. In de provincies Noord-Brabant en in Limburg rijdt het verkeer op veel plaatsen simpelweg langzaam door sneeuw. Het zijn dus echt lange files. Daarnaast gebeuren er een paar ongelukken. Onder andere langs, bij Eindhoven langs de A2 vanuit Den Bosch. Bij knooppunt Eckersweijer zijn bergingswerkzaamheden bezig. Er zijn maar liefst 3 rijstroken dicht. Er staat nog eens 20 kilometer aan extra file. Verder nog ongelukken onder andere op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij knooppunt Everdingen ging het mis. Door dat ongeluk is de rechterreis ook dicht. Je staat een half uur in de file of je kiest ervoor om om te rijden via de A15 en de A2. En tot slot ook nog een ongeluk op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Bij knooppunt Grijsoord ging het mis. Daar zijn twee rijstroken dicht. Hou rekening met een uur vertraging vanaf Westervoort. En hierdoor staat het ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Vanaf Hoenderlo daar nog eens 11 kilometer langzaam rijden met 50 minuten vertraging. We zeggen altijd, de 10e kan het gebeuren. En 10 januari gebeurt het ook. 7 nieuwe miljonairs in één trekking. Ja, want Staatsloterij heeft de allergrootste prijzenpot van Nederland. 450 miljoen euro belastingvrij. En 10 februari is er weer een trekking. Kijk op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ben jij het type? Dat doe ik later wel. Grote beleggingsdoelen kosten tijd. Hoe eerder je begint, des te groter de kans dat je ze haalt. Bij de Giro helpen we je snel op weg. Dus waarom voor je uitschuiven? Tap en beleg. Ons veelbekroonde platform is van jou. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. Nu te zien in het Drents Museum. Sterven in schoonheid. De wereld van Pompeji en Herculaneum. Ontdek het rijke Romeinse leven van voor de vulkaanuitbarsting. Boek je tickets op drentsmuseum.nl. Kom lekker tot jezelf. Tot over een jaar. Een van de psychotherapeuten uit Daniels praktijk gaat op zoek naar zichzelf. Daniel moet op zoek naar een vervanger. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad. Want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg 100 euro tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Zoek je een auto voor je gezin, de boodschappen of je werk? Er is altijd een Broekhuisauto die bij je past. Ruim 3.500 occasions direct uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod op eenbroekhuisauto.nl. Broekhuis beweegt mensen. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Koop nu een occasion en krijg 500 euro tanktegoed. Ga naar eenbroekhuisauto.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Premier Rutte zei na afloop van zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Biden gisteren, dinsdag in Washington, dat Nederland overweegt om Patriot luchtafweersystemen aan Oekraïne te leveren. Dat in nauwe samenwerking met de VS en Duitsland. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, Nederland levert natuurlijk al defensiematerieel, zoals panzerhauwitzers en ander, maar minder geavanceerd luchtafweersysteem. Wat vindt de Tweede Kamer ervan als het kabinet nog meer gaat doen? Nou, een grote meerderheid in de Kamer is het daar wel mee eens. In grote lijnen, het is nog niet duidelijk wat Nederland precies wil gaan doen. De krijgsmacht heeft in totaal 4 van die Patriot-eenheden. Defensie kan een complete eenheid leveren aan Oekraïne, maar bijvoorbeeld ook alleen de radarinstallatie die daar onderdeel van is, of de lanceerinrichting met de bijbehorende raketten of een commandopost. Nederland kan ook voor training van de Oekraïnse militairen zorgen. Maar op voorhand stemmen de meeste partijen er op hoofdlijnen mee in dat Nederland dit gaat doen, in samenwerking met de VS en Duitsland inderdaad. En luister maar even naar Valstar van de VVD, Hammelburg van D66 en zelfs Van Dijk van de SP. Nou, als je de beelden ziet uit bijvoorbeeld Dnipro, waar een appartementencomplex gewoon volledig met de grond is gelijkgemaakt, waar bijna 50 doden zijn gevallen, ja, dan zie je dat Oekraïne zich nog steeds moet verdedigen tegen ballistische raketten uit Rusland. Daar kunnen Patriots een belangrijke bijdrage in leveren. Ik denk dat het goed is dat Nederland ook iedere keer blijft kijken wat we kunnen blijven leveren. Nou, en de Patriots, daar wordt nu ook naar gekeken in welke vorm Nederland daar zijn bijdrage in kan leveren. Ja, we hebben vanaf het begin af aan van de oorlog gezegd, we moeten de Oekraïners in alles ondersteunen om hun land te kunnen verdedigen. Als dit de volgende stap is, samen met de Duitsers, samen met de Amerikanen, dan moeten we dat natuurlijk doen. We moeten echt alles op alles zetten om de Oekraïners te ondersteunen. Zij moeten hun land echt kunnen beschermen. Geen principiële bezwaren. Oekraïne heeft het recht om zich te verdedigen. En Oekraïne wordt op een ongelooflijk lafhartige wijze aangevallen door Rusland. Geen enkel misverstand daarover. Ja, en de laatste was dus Jasper van Dijk van de SP. En daarvoor Hammelburg van D66 en Valster van de VVD. Ze steunen dit dus als Nederland dat gaat doen met onderdelen of een hele eenheid. Ze hebben op zijn minst geen principiële bezwaren. Ook CDA, Partij van de Arbeid, GroenLinks en SGP zitten op die lijn. Dus ja, een overgrote meerderheid gaat daarmee instemmen als het kabinet er formeel toe gaat besluiten. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Misschien horen we er morgen al meer over, want dan is er weer een defensieoverleg in Ramstein in Duitsland. President Zelensky van Oekraïne heeft er in elk geval al heel vaak om gevraagd, om die Patriots. En dat is logisch, want het is een systeem dat veel meer kan dan de tot nu toe geleverde luchtafweersystemen. Met de raketten van een Patriot kun je tot een bereik van 60 kilometer en 20 kilometer hoogte. 60 kilometer ver, 20 kilometer hoogte. En daar kunnen vijandelijke helikopters, vliegtuigen en raketten mee uit de lucht worden geschoten. Nou heeft Nederland 4 van die systemen. Hebben ze nog wel gedachten over hoeveel we er dan kunnen leveren? Zijn er zorgen over dat we zelf nog iets over moeten houden? Ja, die zorg is er zeker, want we hebben er in Nederland maar 4. Duitsland heeft er 16, de Verenigde Staten hebben er 32. En er leeft dus breed de zorg of we er wel genoeg overhouden voor de verdediging van het luchtruim van Nederland en van de NAVO. Alle fracties weten ook dat Nederland niet goed in het materieel zit. En nieuwkopen, dat schiet ook niet op. Dat kan wel, maar dat schiet niet op, want door de oorlog kan de wapenindustrie de vraag niet bijhouden. Nou, en daar hebben de partijen dus ook nog wel een aantal vragen over die het kabinet moet beantwoorden. Maar dat is dus voor de meesten geen reden om levering te blokkeren. Luister maar. Ja, een te grote verzwakking. Het gaat zeker zijn invloed hebben. En het is ook bekend dat de NAVO op gebied van luchtverdediging ook al een poot had moeten bijtrekken. Dat hadden we eigenlijk al veel eerder moeten doen. Maar ja, het is wel de vraag, ga je deze Patriots ga je ze weggeven of ga je Oekraïne opgeven? Mij is nog helemaal niets bekend over de precieze vorm van deze steun. Hè? Hoe of wat dit zou worden uitgevoerd. Dat moet je samen doen. En dat is dus ook zo belangrijk. En dat zeggen we altijd, die samenwerking binnen de NAVO, die samenwerking in Europa. Gezamenlijk hebben we heel veel, alleen wat minder. Dus het is heel belangrijk dat we samen die puzzel leggen. Het roept wel de vraag op hoe het zit met de defensiecapaciteit van Nederland. Want inmiddels raakt die behoorlijk leeg. Nederland had al geen tanks en we hebben een aantal Patriot-installaties. En het roept de vraag op in hoeverre heeft Nederland eigenlijk nog een eigen krijgsmacht en welke taken kan die nog uitvoeren? Ja, dus wel zorgen over de gevolgen voor Nederland, maar toch steun voor levering aan Oekraïne. Wilco, zijn er ook partijen die zich tot nu toe verzetten tegen die levering van die wapens? Ja, die zijn er zeker. De PVV en de groep van Haga zijn tot nu toe steeds tegen geweest. En toen ging het om lichtere wapensystemen. Dus het is ook logisch om ervan uit te gaan dat ze nu weer tegen zijn. Ze zijn ook tegen economische sancties tegen Rusland, omdat die niet in het Nederlands belang zouden zijn. En Baudet neemt een zeer afwijkende positie in. Hij is een groot bewonderaar van Poetin, heeft hem ook omschreven als een held en hoopt dat Rusland de oorlog wint. Maar daar staat Baudet dus alleen in. Ruime Kamermeerderheid steunt de levering van Patriots of onderdelen daarvan aan Oekraïne. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Slachtoffers van de toeslagenaffaire moeten mogelijk nog tot 2030 wachten op financiële compensatie. Daarvoor waarschuwde Peter Heikoop van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Nieuwsuur. Als je gewoon heel nuchter kijkt wat er nu aan de gang is, dan duurt het echt nog zeker tot 2026 voordat de mensen allemaal beoordeeld zijn. En als je dan nog door moet naar de commissie werkelijke schade, dus als je niet tevreden bent over de uitkomst, ja, dan ga je echt richting 2030. Ik denk dat in deze hersteloperatie heel veel ellende samenkomt, wat misschien wel de huidige relatie tussen burger en overheid weerspiegelt. Dupeerden hebben recht op compensatie, maar het verwerken van compensatieaanvragen duurt veel langer dan verwacht, zegt hij dus. Eva González Pérez vertegenwoordigt als advocaat veel slachtoffers van die toeslagenaffaire. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht u toen u dit hoorde? Ja, je denkt eigenlijk onbegrijpelijk. We zijn een hersteloperatie met vertrouwen ingegaan. En als ik het over we heb, dan heb ik het over de burgers, over de advocaten die zich dagelijks inzetten om deze gedupeerden te helpen. We hadden de insteek dat cliënten ruimhartig gecompenseerd zouden worden. Advocaten zouden aannemelijk moeten maken wat de schade is van de gedupeerden. Maar het is nu ook omgeslagen tot cijfers achter de komma af en toe. En ja, wat denk je dan? Ik begrijp eigenlijk wel degelijk dat de burger en de meeste advocaten geen vertrouwen in de overheid hebben. En ik vraag me af of dit terug te krijgen is. Wat betekent het concreet voor mensen dat ze zo lang moeten wachten? Ja, het wachten voor burgers betekent, hè, als het nog langer duurt, ja, hoe langer iets duurt om opgelost te worden, hoe langer de genezing, als het ware, zal duren. Hè? Hoe langer het vertrouwen dat duurt om terug te komen. Heel het herstelproces laat je hierdoor ook langer duren. En als een burger een overheid dupeert, dan moet dat juist zo snel mogelijk worden opgelost, zodat die burger verder kan. Ik verwijs ook altijd naar die rapporten van de ombudsman over excuus, over hoe los je schade op. Die stappen die zouden gewoon doorlopen moeten worden, want dan krijg je een snel herstel, snelle oplossing en kunnen we allemaal weer verder. Ja, van woorden kun je niet leven. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. De VNG is ook heel kritisch over de trage manier waarop dossiers worden vrijgegeven. Daar loopt u waarschijnlijk zelf als advocaat ook tegenaan. Nou, kijk, de dossiers is altijd een punt geweest, ook vanaf 2015. En ik zag gisteren de advocaten op de televisie ook aangeven dat ze gewoon de dossiers niet krijgt. En als ze die krijgt, dat ze zwartgelakt zijn. Dus ja, een dossier is gewoon essentieel voor een advocaat om iets te bereiken dan wel op te lossen. Maar is dat dan het antwoord, dat soort dossiers gewoon sneller vrij moeten komen, dat informatie sneller vrij moet komen? Nou, de oplossing denk ik, en ik spreek even op persoonlijke titel hoor, die hersteloperatie die moet gewoon buiten het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Het moet wel binnen de overheid blijven, maar een andere uitvoeringsinstantie zou dit moeten oppakken. Samen met de gemeente. Een instantie die objectief kan oplossen en die gewoon ook die dossiers opvraagt bij de Belastingdienst, dat die gegeven worden. Want ik denk dat het probleem is dat we op dit moment de problemen aan het oplossen zijn met de personen die de problemen hebben veroorzaakt. Maar en, bent u niet bang dat het extra vertraging weer oplevert? Als weer een andere instantie dat gaat doen? Nou, kijk, we zitten nu hier al te spreken over 2030. Een andere instantie die dit oplost, ja, daar hadden we het eigenlijk al 3 jaar geleden over. Was de vraag van, moet deze instantie het wel doen met de personen die dit wellicht ook veroorzaakt hebben? Dus ik vraag me ook af, want 2030, we hebben het niet eens nu over de gedupeerde huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget. En we hebben mensen op lijsten gestaan, zoals een FSV, dat noem je zo. Je hebt burgers die gediscrimineerd zijn, niet alleen op afkomst, maar ook omdat je alleenstaande moeder was en omdat je hoge uren had aangevraagd, de zogenaamde hothor. Gaat dat dan tot 2050 duren? Dus ja, ik denk dat je nu, dat je geconstateerd hebt van ja, het gaat hier nu tot 2030 duren, dat je gewoon die knoop moet doorhakken en moet zeggen van oké, we gaan hier een streep trekken. En ik denk dat uiteindelijk die vertraging wel zal worden ingehaald als je het laat uitvoeren door een andere overheidsinstelling. Uw oproep is duidelijk. Dank u wel, Eva González Pérez. Wordt wereldwijd weer heel wat champagne gepopt. Ja, dat is, als je het vorige onderwerp hoort, even een beetje wrang. Soms heb je dat inderdaad, dat twee onderwerpen een beetje tegen elkaar botsen. Maar het is ook een nieuwsfeit van dit moment. De wereldwijde champagneverkoop is vorig jaar tot een recordhoogte gestegen, meldt persbureau AFP. Volgens het Franse comité Champagne komt dat onder meer door het opheffen van de coronamaatregelen in veel landen. Verder komen er ook steeds duurdere champagnes op de markt. In totaal werd er vorig jaar 6 miljard euro omgezet. Even omgerekend 326 miljoen champagneflessen. Ook in Nederland werden weer veel champagnes en andere bubbels verkocht, bleek eind vorig jaar. Ja, veel mensen hebben toch weer wel zin om het glas te heffen. Met oud en nieuw bijvoorbeeld hebben ze dat gedaan. Eigenlijk om een beetje te vieren dat de coronaperiode achter de rug is. Voor zover wij nu weten. Ik heb altijd nog een soort van voorbehoud. Want je weet nooit of er weer een nieuwe variant opduikt natuurlijk. Maar goed. Hoe krijg je het voor elkaar dat Europa dingen voor je regelt? Milos Labovic heeft een boek geschreven over hoe hij jarenlang in Brussel lobbyde voor de provincie Zeeland. Helaas, Labovic kan niet alles prijsgeven, vertelt hij aan Omroep Zeeland. Daar zit ook wel de spanning in van het schrijven van zo'n boek. Van hoeveel kan je opschrijven en hoeveel kan je ook aan jezelf toedichten. Dus soms was mijn rol heel groot, soms heel klein. Maar het was inderdaad wel heel spannend om dat allemaal op te schrijven. Dit boek over de politieke lobby werd gisteren in Brussel gepresenteerd. En een van de aanwezigen, onze eigen correspondent Kiesja Hekster. En die gaat het boek zeker lezen. We horen natuurlijk steeds dat hier is waar de wetgeving beïnvloed wordt. Dat weten wij ook. Dus dan, om er dan vanuit het perspectief van iemand die lobbyt zelf te zien wat de trucjes zijn. Dat is als journalist natuurlijk alleen maar heel handig. Om daar inzicht in te krijgen. Ja, daar gaan we waarschijnlijk nog heel veel lol van hebben dus. Hè, als Kiesja dat boek heeft gelezen. Precies, gaan wij dan dat niet weer terug horen. Dan weet ze alles. En voor de mensen die het zelf willen gaan lezen, zal ik ook even voor het boek lobbyen. Lobbyist van Zeeland heet het. Kim Kardashian heeft een bijzonder sieraad gekocht, meldt entertainment site TMZ. Op een veiling heeft de Amerikaanse realityster voor omgerekend €183.000 een juweel van prinses Diana op de kop getikt. Het gaat om het zogenoemde Atala-kruis, een paars getint kruis gemaakt van goud, zilver en diamanten. Een van de favoriete sieraden van de Britse prinses. Diana droeg het onder meer in 1987 bij een gala voor een goed doel. Na haar dood in 1997 is het nooit meer in het openbaar gezien. Maar ik denk als Kim Kardashian het heeft gekocht, dat we het wel weer in het openbaar gaan zien. Dat vermoed jij zo. Herkennende. Ja. En gezond oud worden. In Eekst in Drenthe weten ze als geen ander hoe dat moet. Heel simpel, door te blijven bewegen. Bij de plaatselijke tennisvereniging zijn de fanatiekste leden 70 plus. Anna, bijvoorbeeld, is al 90. Twee keer per week is ze nog op de tennisbaan te vinden, vertelt ze aan RTV Drenthe. Ik wil graag actief blijven. En ook de mensen waar ik mee speel zijn veel jonger. En ze accepteren mij en dat vind ik dus ook heel fijn. Misschien zit het echte geheim van al deze fitheid trouwens wel in de voorbereiding voor een potje tennis. Voordat Anna de baan opgaat, begint ze thuis al met warm draaien. Ja, fietsen in bed. Ja. Vroeger zei de dokter tegen mij, Anna, ga maar fietsen in bed. Dan komt je bloed goed in beweging en dan ben je direct al fit. De kleinkinderen moeten altijd om lachen, maar ja, ik ben echt in beweging. Een tip van Anna dus, je hoeft niet echt de fiets mee te nemen, denk ik. Alleen de beweging met je benen in bed is al genoeg. Verkeersinformatie, Tim Schaap. In Noord-Brabant en in Limburg rijdt het verkeer op veel plaatsen nog altijd langzaam door de sneeuwval. Ongelukken veroorzaken soms veel extra reistijd. Dat zien we onder andere op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Daar ging het mis bij knooppunt Grijsoord. Door de bergingswerkzaamheden zijn er twee rijstroken dicht. Je staat daar 1,5 uur in de file. Hierdoor staat het ook vast op de A50 van Apeldoorn naar Os. Tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Grijsoord nog eens 1,5 uur extra. En tot slot nog een file op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Bij Tilburg Centrum West zijn bergingswerkzaamheden bezig. De rechterreis is dicht. 14 kilometer file zorgt voor een uur vertraging. NPO Radio 1. Yeah. de Shoop Shoop Song van Cher. De regering van Sint Maarten gaat natuurbeheerders toestemming geven om de vervetaap uit te roeien. De leven naar schatting minimaal 450 van deze apen op het Caribische eiland. En die zorgen voor veel overlast. Doordat ze landbouwgewassen kaalvreten, boomgaarden plunderen en bij mensen thuis ook gewoon eten pakken. Deze apensoort is wat je dan noemt een invasieve exoot die oorspronkelijk uit Afrika komt. Serge Wig is hoogleraar en primatoloog aan de Liverpool John Morse University. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Sint Maarten heeft er dus flink last van. Wat voor een apensoort is de vervet? Ja, dat is een apensoort van, ja, ze wegen ongeveer 5 kilo, leven in vrij grote groepen van 10 tot 70 individuen, met meerdere mannetjes en vrouwtjes erin. Ze staan vooral bekend omdat ze alarmroepjes hebben voor slangen, luipaarden, adelaars, en zijn daardoor heel veel bestudeerd in vooral Oost-Afrika. En ze zitten vooral in het oostelijke en zuidelijke deel van Afrika. Het zijn dus echt heel slimme dieren. Is dat ook waarom ze gewoon bij mensen binnenwandelen? Ja, ze zijn behoorlijk slim. En apen weten zich meestal heel goed aan te passen aan nieuwe omstandigheden. En daardoor zullen ze goed zijn in huisjes binnengaan, eten zoeken op plekken waar ze dat normaal in de natuur niet vinden. En dat leidt dan inderdaad tot overlast. En ze passen ook hun dieet wel aan, want ze eten op Sint Maarten natuurlijk allerlei soorten die ze in Afrika oorspronkelijk niet eten. Nee. Qua fruit. Hoe komen ze daar terecht? Ja, ze zijn waarschijnlijk meegekomen op schepen in de 17e eeuw, toen mensen ze als huisdieren hebben meegenomen. Maar er zijn er misschien ook een paar uit de dierentuin ontsnapt in 1995... toen orkaan Irma behoorlijk wat schade heeft aangericht. Dus die twee zaken zijn de bron van de groene meerkat op Sint Maarten. Ja, groene meerkat. Sint Maarten zit er dus mee in zijn maag. Wat kunnen ze doen om de overlast terug te dringen? Ja, er zijn eigenlijk in ieder geval twee manieren. Eén is wat ze nu dus hebben voorgesteld om ze allemaal te vangen en dan eigenlijk dood te maken. De andere is het steriliseren. Dan moet je ze ook vangen, maar dan steriliseer je ze en dan kan je op die manier proberen de populatie onder controle te houden. Is dat te doen? Dat betekent niet dat je... Ja, dat is wel lastig en dat is iets van de lange adem. Maar dat is natuurlijk wel een humanere oplossing dan ze allemaal euthanasie te geven. Maar dan moet je ook bijhouden wie je wel en niet gevangen hebt. Ja, maar dat is wel te doen. Oké. Okay. Er is dus wel een uitweg, maar het is heel lastig. Hartelijk dank, Serge Wig, hoogleraar en primatoloog. NPO Radio 1. Nou bent u een nieuwe leider. Laten we dan maar meteen een heet hangijzer bij de kop pakken. Asiel. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. U voelde hem al aankomen. Ja, ik dacht, meneer Kokkelman gaat me er niet makkelijk vanaf laten komen. Sven Kokkelman met Sven op 1. Ik ben niet alleen maar tegen. Ik ben op zoek naar oplossingen voor echte problemen in de stad. Ja. Eén gast, één interviewer. Maar valt er met u te praten over de beperking van het aantal asielzoekers? Daar zullen we ook met elkaar het gesprek moeten voeren. En alle vragen die gesteld moeten worden. Komen jullie eruit met z'n vieren? Ja, dat is een goede vraag. Daar heb je het gesprek voor. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten vanuit de welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Boodschappen bestellen voor op kantoor, dat is zo ge... Piept. Laat in het nieuwe jaar de boodschappen voor kantoor bezorgen door Albert Heijn. Makkelijk en voordelig. Nu, 1 maand gratis bezorging. Kijk op ah.nl/zakelijk voordeel. Kan kunst veranderen hoe mensen omgaan met de aarde? Je ontdekt het in de tentoonstelling Tenminste Houdbaar Tot. Nog te zien tot en met 29 januari in Museum Arnhem. Je start met ondernemen. Kies ervoor om je droom na te jagen. Je denkt in kansen, neemt je eigen beslissingen. En gaat er bij het ondernemen een keer wat mis? Dan ben je met Interpolis zeker van je zaak goed verzekerd. Bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid. Interpolis. Glashelder. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. Net gestart met ondernemen? Sluit Interpolis zeker van je zaak af via Rabobank. Nu met een half jaar gratis aansprakelijkheidsverzekering. Interpolis. Glashelder. Hallo, ik ben Sanne, directeur detachering Amsterdam van Linde IT. Niet voor niets het snelst groeiende IT-bedrijf. Meer weten? Bel me. Linde IT. Meer burgers. Meer sigaren. Meer streamen. Meer voetbal. Meer autoracen. Meer tattoos. Ja, maar waar dan nog? Meer alles. Dankzij de laagste prijsgarantie van Hornbach. Ook na je aankoop. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Zuid-Holland is bezorgd over de nieuwe verdeelsleutel voor de opvang van asielzoekers. En problemen door wintersweer op de weg. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. In het zuiden van het land zijn door de gladheid op een aantal plekken ongelukken gebeurd. In delen van Brabant en Limburg viel vanochtend een paar centimeter sneeuw, waar het verkeer veel last van heeft. Bij Eindhoven schaarden op twee plaatsen vrachtwagens, waardoor lange files zijn ontstaan. Het KNMI heeft voor vrijwel het hele land code geel afgegeven vanwege de gladheid. Waarschijnlijk zijn de problemen over een paar uur voorbij. Reizigers in de ochtendspits kunnen ook last hebben van stakingen in het openbaar vervoer. Treinen en bussen van regionale vervoerders als Connexion en Arriva rijden mogelijk niet vanwege een staking. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern stapt op. Ze stelt zich niet herkiesbaar en legt volgende maand haar functie neer. De sociaaldemocraat zegt na ruim 5 jaar niet genoeg energie meer te hebben voor een volgende ronde als leider van het land. De komende dagen stemmen leden van haar partij over de opvolging. In oktober zijn er dan verkiezingen in Nieuw-Zeeland. Toen Ardern aantrad in 2017 was ze de jongste vrouwelijke premier ter wereld. Duitsland is bereid om moderne tanks aan Oekraïne te leveren als de VS dat ook doet, melden Duitse media. Bondskanselier Scholz zou aan president Biden hebben gezegd dat de NAVO hierin gezamenlijk moet optreden. De Duitsers staan onder druk om tanks te leveren. Die kunnen volgens deskundigen Oekraïne flink helpen in de strijd tegen Rusland. Vorige week besloot het Verenigd Koninkrijk al om tanks te leveren. Dat zijn de eerste moderne westerse tanks die Oekraïne krijgt. De Spaanse premier Sanchez roept op tot vredesonderhandelingen met Rusland. In een interview met CNN zegt hij dat het belangrijk is om contact te houden met president Poetin. Sanchez stelt voor om het Normandië-overleg nieuw leven in te blazen. Daarin spraken Rusland, Oekraïne, Duitsland en Frankrijk over de naleving van de Minsk-akkoorden. Er zijn vorig jaar meer auto's gestolen dan het jaar ervoor, zegt het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. Die stijging komt met name door de coronamaatregelen die nog golden in 2021, zoals de avondklok. Vergeleken met de jaren voor de coronapandemie is er een lichte daling te zien. Wel worden er meer elektrische auto's gestolen. Van de personenauto's die vorig jaar werden gestolen is bijna de helft weer teruggevonden. Het populairste merk onder de autodieven was Toyota. Het weer in Limburg en langs de oostgrens kan het nog sneeuwen. In de loop van de ochtend wordt het droog en vanuit het westen breekt dan ook de zon door. Later in het binnenland wel weer winterse buien met kans op hagel. En het wordt zo'n 4 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is mede door die sneeuwval en hier naar die gladheid echt een drukke ochtendspits. Dat is met name te merken in Noord-Brabant en in Limburg. Daar rijdt het verkeer op veel plaatsen standaard langzamer dan gebruikelijk. In de Randstad zijn niet zo heel veel problemen. De files die nu opvallen, allereerst de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg Centrum West, daar heb je 17 kilometer file staan. Komt door bergingswerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. Een uur extra reistijd voor de boeg. Verder goed nieuws over de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Bij knooppunt Waterberg is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 19 kilometer file en meer dan een uur vertraging. Hierdoor staat ook de A50 nog vast vanuit Apeldoorn naar Os. Tussen Hoenderlo en knooppunt Grijshoort 3 kwartier vertraging. En tot slot goed nieuws over de A67 vanaf de Belgische grens naar Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht is de weg weer vrij na een ongeluk. Hou daar nog wel rekening met een half uur vertraging. Ster. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. En wist u dat Specsavers Audi Sens dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Ik ben Tobias, verantwoordelijk voor de consultants bij Linden IT. Behoefte aan ervaren systeembeheerders, cloud engineers of applicatiebeheerders? Bel me. Linden IT. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Vanaf april te zien. Van de makers van The Lion King. Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AIDADEMUSICAL.nl. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar Bengglas.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Zuid-Holland maakt zich zorgen over de verdeling van asielzoekers. De provincie moet vanaf volgend jaar 10 keer meer vluchtelingen opvangen dan het nu doet. Van 1800 naar ruim 18.000. En deze verdeling staat in een brief van staatssecretaris Van den Burg. Trouw schrijft erover vanochtend. Jaap Smit, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht u toen u het aantal hoorde? Nou, daar keek ik even van op. Ik schrok er ook van. Overigens is het niet helemaal waar dat wij 10 keer zoveel moeten opvangen dan nu, als nu. Maar het aantal structurele opvangplekken, dat moet wel 10 keer omhoog. Dus we vangen nu ook al veel meer mensen op dan die 1800. Maar dat zijn vaak tijdelijke plekken, zoals de cruiseschepen die hier en daar neergelegd zijn. Maar het gaat om structurele opvangplekken. Dus het gaat eigenlijk nog om meer? Nee, laat ik zeggen, we hebben nu 1850 opvangplekken waar we langjarig gebruik van kunnen maken. Ja. En dat aantal moet omhoog. Maar we nemen nu, Zuid-Holland heeft nu al meer vluchtelingen dan die 1850 binnen haar grenzen. Maar dat is vaak op tijdelijke plekken. Een boot die voor een half jaar ergens mag leren. Of een andere plek waar een noodverband gelegd is. Maar het gaat om structurele opvangplekken waar je 5 jaar of langer asielzoekers kunt opvangen. Ja, en is dat nog lastiger dan die tijdelijke plekken? Ja, we hebben het afgelopen jaar in Zuid-Holland heel veel van die noodplekken geregeld. Dus de wil om daar wat aan te doen is er zeker wel. Maar het creëren van AZC's voor langere termijn, ja, dat is een plus die nu op ons bord ligt. Ja, dat Zuid-Holland er zoveel krijgt, komt doordat het wordt afgemeten aan het aantal inwoners. En Zuid-Holland is natuurlijk een dichtbevolkte provincie. Ja. Had u het dus wel zien aankomen? Nou, ik wist dat men deze formule gebruikt. En daar heb ik ook al een bezwaar tegen gemaakt. Ik vind het een iets te simpele verdeelsleutel. Het meest dichtbevolkte gebied krijgt een enorme opgave. Overigens, dat hebben we ook op het gebied van het huisvesten van statushouders. Je moet een onderscheid maken tussen vluchtelingen die nog geen status hebben en statushouders die dus een vergunning hebben om hier te blijven. Daar presteren we als Zuid-Holland het beste in. Maar we krijgen een enorme opgave en het is echt de vraag of dat gaat lukken. Ik vind het een wat simpele rekensom, moet ik zeggen. Want, zegt u, dichtbevolkt betekent ook dat je relatief weinig woonruimte over hebt? Of capaciteiten? Wij woekeren met de ruimte in Zuid-Holland. En ook, we hebben een aantal grote steden met grootstedelijke problematieken. Dus ik wil niet de indruk wekken dat wij voor de opgave weglopen. Maar ik vind dit een iets te simpele voorstelling van zaken. Dat heb ik ook op diverse plekken hardop gezegd. Ja. Ja, mensen, of liever gezegd provincies waar het juist dunner bevolkt is, die zeggen, ja, wij zijn iedere keer de sjaak als het gaat om het opvangen. Relatief gezien, met het argument dat er bij ons meer ruimte is. Ja, dus dat maakt het ook een ingewikkeld vraagstuk. Dus ik wil het ook helemaal niet van mijn bord schuiven. Misschien moet je een wat andere rekensom gebruiken. Maar ik heb tegen mijn eigen mensen gezegd, laten we ons even niet blind staren op dat getal. Laten we maar aan het werk gaan. Ja, wij moeten in Zuid-Holland meer structurele plekken creëren. Dus laten we maar hard aan het werk gaan en kijken hoe hoog we kunnen springen. Ja, kijken hoe ver we komen. Ja, zo is het. Op zich vind ik het een goede zaak dat elke gemeente gewoon een opdracht krijgt, een opgave krijgt. Want het is een rechtvaardige verdeling vind ik op zich een goede zaak. Net als we dat doen met het huisvesten van statushouders. Dus daar heb ik op zich niks tegen. Het gaat een beetje om de uitkomsten van de rekensom die we gemaakt hebben. Waar u natuurlijk tegenaan loopt is dat u als provincie inderdaad alleen maar aan gemeenten weer kunt vragen om meer ruimte, woningen, hallen, nou wat dan ook, beschikbaar te stellen. Ja, want alles wat wij bedenken, dat landt in een gemeente. Zo is het, ja. Ja. Ja. En hoe gaat u dat doen? Nou, we zijn in alle provincies, maar ik heb mijn provincie ook al tijdenlang op een zogenaamde provinciale regietafel met allerlei belanghebbenden in gesprek. Met COA, met burgemeesters en wethouders en anderen. Om te zorgen dat wij die opgave in Zuid-Holland op een goede manier gaan invullen. Dus daar wordt al een hele tijd wordt er goed over vergaderd. Dat heeft ook geleid tot het aantal tijdelijke plekken dat is enorm toegenomen. En gelukkig vind ik een heleboel burgemeesters en anderen bereid om de schouders eronder te zetten. En zeggen, ja, ook wij moeten ons eerlijke deel van onze rekening nemen. En daar gaan we mee aan de slag. Maar het is een ingewikkeld vraagstuk. En ik vind het op zich goed dat we het niet meer kunnen afwendelen op een enkele gemeente die bereidwillig is. Maar dat elke gemeente gewoon aan de lat staat om daar een deel van voor zijn rekening te nemen. Ja. Heeft u de staatssecretaris wel gewaarschuwd? Een soort voorwaarschuwing gegeven dat het misschien niet helemaal gaat lukken? Ja, ik heb dat op diverse gesprekken heb ik dat aangegeven. Ik zeg dat dit leidt zelf tot een enorme opgave, een vertienvoudiging van nu en dan binnen een jaar. We gaan ons best doen, maar ik heb gezegd, ik vind dit een iets simpele manier. Maar nogmaals, ik wil af van alleen maar de discussie over het getal. Laten we eens kijken hoe ver we komen. Dank u wel. Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. 8:11. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern kwam gisteravond met een onverwachte mededeling. Nadat ze had verteld dat de datum voor de komende verkiezingen op 14 oktober is, zei ze dat zij daar niet meer aan zal meedoen. And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election. And that my term as prime minister will conclude no later than the 7th of February. Over ruim 2 weken dus al stopt Ardern ermee. De tank is leeg, zegt ze. Ze heeft niet langer de energie. I am leaving because with such a privileged role comes responsibility. The responsibility to know when you are the right person to lead and also when you are not. I know what this job takes and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. Deze baan vraagt heel veel van de mens, zegt Ardern. En ik kan dat niet meer leveren. Correspondent Maaike Weijers in Sydney zegt dat niemand dat zag aankomen. Dat komt als een enorme schok, zowel in binnen als in het buitenland. Er waren wel eens geruchten dat ze er misschien mee op zou houden, maar nooit werden die echt serieus genomen. Blijkbaar zijn ook haar collega's enorm verrast over haar aankondiging. We wisten wel dat ze een datum zou gaan aankondigen op een gegeven moment voor die nieuwe verkiezingen. Maar ja, dat ze dan ook meteen zou zeggen dat zij het land, haar partij, niet nog een keer naar die verkiezingen zou leiden. Dat had niemand aanzien komen. Nee, ze klinkt ook best geëmotioneerd en stapt dus ook snel al op, 7 februari. Waarom zo snel? Ja, dat zei ze ook eigenlijk, hè. Dat hoorde je aan haar stem. Het is op. En dat zag je ook aan haar. Ik heb die persconferentie bekeken en ze zag er echt een beetje bleek en pips uit. Vermoeid. En dat terwijl ze eigenlijk net een paar weken rust heeft gehad. Want het is zomer in Nieuw-Zeeland. Het parlement is daar ook met reces. Maar ze zei, ze heeft die periode nodig gehad om na te denken of zij nog een keer campagne wil voeren voor nog een termijn. En dat ze tot de conclusie is gekomen dat het haar gewoon niet meer lukt. En het zegt ook wel wat over wat zij verwacht van zichzelf en van een leider van een land. Wat je moet kunnen geven. Ze zegt, ja, 100% wil ze kunnen geven. Dat kan ze nu niet meer. Dus denkt ze

Campagnegeld ophalen via Facebook, dat is volgens de NBC-verslaggever een belangrijk doel voor Trump. De oud-president mag trouwens sinds kort wel weer op Twitter, maar volgens NBC broedt zijn campagneteam nog op een eerste goede tweet. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Nou, in Noord-Brabant en Limburg blijft het nog altijd file rijden op heel veel wegen. Het verkeer rijdt daar op veel plaatsen langzaam door de gladheid. Daarentegen, in de Randstad zijn niet zo heel veel problemen. Allereerst wat opvalt is de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Tussen knooppunt Het Vonderen en Venlo West, 38 kilometer file. Je bent daar meer dan een uur langer onderweg. Verder nog een ongeluk op de A67, Belgische grens Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht is de linkerrijstrook afgesloten. Je hebt daar een half uur vertraging. En tot slot goed nieuws over de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Bij knooppunt Waterberg is de weg weer vrij na een ongeluk. Je staat er nog wel 50 minuten in de file. Het is 9:11. In Frankrijk wordt op grote schaal gedemonstreerd en massaal gestaakt, omdat president Macron de pensioenleeftijd wil verhogen van 62 naar 64 jaar. De pensioenen zijn in Frankrijk al tientallen jaren een heel gevoelig punt. Wat nu opvalt is dat vooral veel jongeren willen meedemonstreren, ziet correspondent Frank Genoud. Soyez nombreux, nombreux, ce 19 janvier. Assemblée générale 11h, manifestation sur Paris. Ik sta met een groep studenten bij de uitgang van de metro in Nanterre, ten westen van Parijs. En de universiteit is hier meteen naast. Alors aujourd'hui, on est à l'université de Nanterre, on diffuse des tracts. Ze delen folders uit over de pensioenplannen van de regering en met daarop ook de oproep aan studenten om mee te gaan demonstreren tegen die plannen. C'est pour nous, c'est pas normal de considérer que à 64 ans, on peut encore être au travail. Het is belachelijk dat mensen tot hun 64ste straks moeten werken, zegt Barthélemy Piron, die hier geschiedenis studeert. Hij vindt dat de pensioenleeftijd juist omlaag moet, van 62 nu naar 60 jaar. Si en fait on fait travailler les plus anciens plus longtemps, en fait ça libère pas des emplois pour les jeunes. Als ouderen straks langer werken, dan betekent dat ook dat er minder banen vrijkomen voor jongeren. Alors qu'on a déjà un chômage des jeunes qui est très important aujourd'hui en France, en fait ça veut dire qu'il va être plus important. De werkloosheid is al hoog onder jongeren en dat zal alleen nog maar erger worden. Les actionnaires du CAC 40 ont eu 80 milliards d'euros cette année en dividendes. Grote Franse bedrijven hebben vorig jaar tientallen miljarden aan dividend uitgekeerd. Waarom gebruiken we dat geld niet om de pensioenen te betalen? Quand on regarde par exemple la fortune de Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche de la planète maintenant. Student Noah Tochtman vindt het schandalig, zegt ze, dat sommige mensen miljarden kunnen verdienen, zoals de Franse ondernemer Bernard Arnault, die nu zelfs de rijkste man ter wereld is. Quand on sait que ces personnes-là s'enrichissent dans notre dos et que nous on doit faire des efforts. Je rijke mensen verdienen geld over de rug van anderen, zegt ze. Nou, de studenten hier die gaan meedemonstreren tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. En er gaan waarschijnlijk heel veel mensen de straat op, verwacht Céline Brak van onderzoeksbureau Odoxa. On observe un soutien très fort des Français au mouvement de manifestation et de grève. Een meerderheid van de Fransen steunt het protest en is tegen de pensioenhervormingen. Les Français considéraient qu'on attaquait là leur modèle social. De Fransen vinden dat de sociale voorzieningen worden afgebroken door president Macron. Les jeunes, les moins de 25 ans, sont particulièrement en soutien aux manifestations et aux grèves. Ils sont 79% à le dire. En het zijn opvallend genoeg vooral de jongeren die ontevreden zijn. 79% van de Franse jongeren staat achter de acties en stakingen. Si les jeunes se mobilisaient, comme on dit souvent, c'est comme la pâte de dentifrice qui sort du tube. En de regering maakt zich zorgen, want als jongeren massaal de straat opgaan, dan is al snel de geest uit de fles, zegt onderzoekster Céline Brak. Jongeren hebben in het verleden vaak lang actie gevoerd, scholen en universiteiten bezet. En het is een groep waar de politiek maar weinig grip op heeft. De studenten staan nog steeds folders uit te delen bij hun universiteit in Nanterre. Ze zijn lid van een linkse studentenvakbond die de leden heeft opgeroepen om de straat op te gaan. Andere jeugdorganisaties en scholieren- en studentenvakbonden doen ook allemaal mee aan de demonstraties. En si en France on a ces acquis sociaux, c'est justement parce qu'il y a eu des grèves générales et des mouvements extrêmement forts qui l'ont empêché. Frankrijk heeft heel veel sociale voorzieningen, juist omdat daar in het verleden voor gevocht is met stakingen en demonstraties, zegt student Victor Mendes. Staken is een Franse traditie. Et ben, il faut, on va renouer avec cette tradition. En die traditie zetten we nu voort. We gaan opnieuw en massaal actie voeren, zegt hij. Il faut continuer, bien sûr. Ook na deze ene stakingsdag gaan we door met actie voeren, zegt student Noah Tochtman. Parce que c'est pas en une seule manifestation, une journée de grève qu'on peut arranger les choses. Il faut poursuivre pour moi. Eén actiedag is niet genoeg. Er komen de komende tijd meer demonstraties en meer stakingen. Salut contre la réforme des retraites, assemblée générale et manif demain. Een bijdrage van Frank Renaud. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Pour moi la vie va commencer. En revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Pour moi la vie va commencer, et mon passé sort de l'oubli, foulant le sol de ma prairie. Je vous chante avec mes amis, pour moi la vie va commencer. Je peux voir descendre la nuit sans avoir peur d'être surpris, tandis qu'au loin comme un troupeau passent les ombres des chevaux. Ah, pour moi la vie va commencer, et sous le ciel de ce pays, sans passeront sans bruit entre le ciel et mes amis. Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. Nou, over die titel kan weinig misverstand bestaan. Pour moi la vie va commencer van Johnny Hallyday. Over ruim een uur, Stand.nl. Kylène Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling vandaag? De stelling is, we moeten af van oeverloze bezwaarprocedures. Het heeft ermee te maken met de woningbouw. Iedereen weet natuurlijk dat er heel veel huizen gebouwd moeten worden. En helpt het dan als mensen ellenlang bezwaar kunnen maken? Nee, zegt minister De Jonge. Het scheelt al snel, het vertraagt al snel maanden, zo niet jaren. En daarom wil Hugo De Jonge nu dat die bezwaarprocedures ingeperkt worden. Dus bezwaar maken moet gewoon wel mogelijk blijven. Alleen, je moet denken aan maatregelen als het hoger beroep. Nou, een beroep eraf halen. Dus het gaat vooral om dat we maar door en door en door kunnen gaan. Ja. Waardoor je soms 2 jaar later, zeg maar, zo niet nog veel later pas kunt beginnen. In dit geval om woningbouw. Ja, we hadden vanmorgen cijfers dat het duurt nu 10 jaar. Ja. Terwijl de echte bouwtijd 2 tot 3 jaar is. Nou ja. Klein verschil. Ja, toch? Alleen de andere kant is van, het is ook wel weer iets, misschien typisch Nederlands, maar dat zouden we even moeten uitzoeken, dat je bezwaren serieus worden genomen en dat het niet meteen van tafel wordt geveegd. En we hebben natuurlijk in het verleden ook gezien dat dat misschien kan vertragen, maar ook wel degelijk tot successen kan leiden als er bijzondere dieren zitten of je hebt echt heel veel overlast ervan. Dus de vraag is, ja, bezwaren is het kunnen terecht zijn, bedoel ook je maar. Heel waardevol, ja, dat, ja, we het hebben. De Korenwol, de Hetwiegenpolder, wegverbreding bij Amelis Weert, om nog een voorbeeld te noemen. Maar bijvoorbeeld ook een Zandhagen is rond het circuit in Zandvoort. Het kan alle kanten op gaan. En de vraag is, moeten we dat inperken of niet? De stelling is dus, we moeten af van oeverloze bezwaarprocedures. Is het iets waar u trots op bent? En ik wil heel graag ook van mensen horen, als zij geprocedeerd hebben, als ze bezwaar hebben gemaakt, waar is dat op uitgelopen? Hoe lang heeft het geduurd? Hoe lang heeft u het volgehouden? Of zit u juist aan de andere kant van het spectrum, bij gemeentes bijvoorbeeld, dat u af en toe er gek van wordt hoe lang er bezwaar wordt gemaakt en dat het altijd dezelfde mensen zijn die in de pen klimmen om ergens tegen te zijn? Praat dan ook mee. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Dus 0800 1101. De stelling, we moeten af van oeverloze bezwaarprocedures. Ster. Als je reist met Joze, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Joze. Reizen met oog voor de wereld. Hallo, ik ben Sanne, directeur detachering Amsterdam van Linde IT. Niet voor niets het snelst groeiende IT-bedrijf. Meer weten? Bel me. Linde IT. Welkom in de wereld van Zo Geregeld. Een wereld waarin je makkelijk al je bankzaken regelt via de ABN AMRO-app. Betalen, sparen, pasaanvragen, hypotheek aanpassen. En mocht je er niet uitkomen? Ja, daar kom ik wel uit hoor. Gebruik de app al een tijdje. Oh, oké. Nou ja, als het toch niet lukt, dan kun je ons altijd bellen. Ook gewoon via de app. Kijk op abnamro.nl/jebankdichtbij. Of in de app dus. Ook meteen werk maken van je goede voornemens? Haal de lege batterijen uit je feestverlichting voor het naar zolder gaat. Lege batterijen? Leven ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Lege batterijen? Lever ze in bij de supermarkt. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk. En doe mee met Actie Kerkbalans. Wij zijn COSUN, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo groeien er op onze akkers niet alleen gewassen, maar ook vegan ijs, kaas en shampoo. Meer weten? Kijk op COSUN.nl/de toekomst is plant. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. In het zuiden van het land zijn door de gladheid op een aantal plaatsen ongelukken gebeurd. In delen van Brabant en Limburg viel vanochtend een paar centimeter sneeuw. En het verkeer heeft daar veel last van. Reizigers in de ochtendspits kunnen ook last hebben van stakingen in het openbaar vervoer. Treinen en bussen van regionale vervoerders als Connection en Arriva rijden mogelijk niet. Een deel van het personeel legt het werk neer voor een betere cao. Het lachgasverbod dat sinds 1 januari geldt, kan tot in ieder geval juli niet worden gehandhaafd, schrijft de Telegraaf op basis van een intern document van politie en openbaar ministerie. Er zou te weinig tijd hebben gezeten tussen de aankondiging van het lachgasverbod in november en de ingangsdatum 1 januari. Jacinda Ardern heeft haar vertrek aangekondigd als premier van Nieuw-Zeeland. Ze zegt niet genoeg energie meer te hebben om door te gaan. Ardern stelt zich niet herkiesbaar en stapt volgende maand op. Ze is dan ruim 5 jaar premier geweest. En vorig jaar zijn er meer auto's gestolen dan in 2021, zegt het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. Die stijging komt vooral door de coronamaatregelen die nog golden in 2021, zoals de avondklok. Vergeleken met de jaren voor de coronapandemie is er een lichte daling te zien. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, staat met de sneeuw en andere neerslag. Nou, die sneeuw die begint het land wel uit te trekken. Limburg nog wel, het uiterste oosten van Brabant misschien. Maar over het algemeen wordt de neerslag wel vaker vloeibaar. Waarbij de temperaturen ook wat aan het oplopen zijn. En ja, het zijn uiteindelijk nu eigenlijk alleen nog maar wat lichte buitjes die vallen. Het grootschalige gebied is het land wel zo goed als uit. Tussen die buien door wat opklaring, dan schijnt de zon. En uiteindelijk gaat het kwik dan overal boven nul komen. +3 tot +5 zijn de maximumtemperaturen vanmiddag. En met niet te veel wind is het eigenlijk best wel heel aardig weer. En morgen? Ja, er komt nog weer zo'n lage drukgebiedje aan. En voordat dat arriveert, waarschijnlijk in de nanacht of morgenochtend vroeg, kan er nog wel een enkele sneeuwbui over het land trekken in de loop van de avond en nacht. Dat zou dan ook wel meteen gladheid kunnen opleveren, want de temperaturen liggen vannacht iets onder nul. Maar het is allemaal heel plaatselijk en het zijn nog niet de grote hoeveelheden. Dat gebeurt dan wel weer morgenochtend. Of in de nanacht of morgenochtend vroeg begint het van het noordwesten uit weer te regenen. In een kuststrook is dat ook vloeibaar wat er valt. Maar in het binnenland kan er gewoon weer natte sneeuw en in het oosten vooral ook weer droge sneeuw vallen met een paar centimeter als gevolg. Kunnen we een flink deel van de dag last van hebben. De piek ligt in de ochtend. In de middag wordt het van het noorden uit langzaam droger en begint de zon ook weer wat door te breken. En morgen is het 1 graad in de gebieden waar die sneeuw valt en 1 graad of 5 vlak langs de westkust. Dan gaan we het weekend in. Dan wordt het wel weer gewoon droog. Rustig winterweer met weinig wind. Een beetje zon, temperaturen overdag iets boven nul en in de nacht een paar graden vorst. Marco, dank je. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? In Noord-Brabant en Limburg rijdt het verkeer op veel plaatsen nog altijd wel wat langzamer door die gladheid en die sneeuwval. Het zijn vooral de ongelukken die nog opvallen. Allereerst een ongeluk op de A67 vanaf de Belgische grens naar Eindhoven. Tussen de Belgische grens word je meteen verwelkomd met een file tot aan knooppunt De Hocht. 18 kilometer lang met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Elders op de A67 nog een file vanuit Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en knooppunt Leenderheide 3 kwartier extra. Ook is het druk op de A50 van Os naar Eindhoven. Tussen Uden en knooppunt Eckerswijer heb je 28 kilometer file voor de boeg. Je reis duurt 3 kwartier langer. Dan nog een ongeluk op de A6 van Lelystad naar Muiden bij knooppunt Muiderberg. 2 rijstroken zijn afgesloten. Hou rekening met een half uur vertraging vanaf Almere. En tot slot de A4 Den Haag-Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel is ook een ongeluk gebeurd. Er zijn 3 rijstroken dicht. Momenteel is het file rijden vanaf Rijswijk. En ben je een half uur later op je bestemming. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Ik ben Tobias. Verantwoordelijk voor de consultants bij Linden IT. Behoefte aan ervaren systeembeheerders, cloud engineers of applicatiebeheerders? Bel me. Linden IT. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Eigenlijk kunnen we nog alles makkelijk zelf. De boodschappen, het huishouden. Ja, we kunnen hier nog jaren blijven wonen. Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Daarom maken we de beste trapliften. Al meer dan 50 jaar. Kies ook voor een traplift op maat. Koninklijke Autolift. Kijk op autolift.nl. Bezoek eens het theater tijdens het Nationaal Theaterweekend op 27, 28 en 29 januari. En maak kennis met cabaret, toneel, musical, klassieke muziek en dans. Kijk op nationaaltheaterweekend.nl. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. burnoutpoly.com. In het hele land wordt er gestaakt in het streekvervoer voor een hoger loon en lagere werkdruk. Verslaggever Roel Pauw is in Uden bij een busstation. Zijn daar nog reizigers die toch de hoop hebben dat er een bus rijdt? Ja, die zijn er, want het is bepaald niet de eerste keer dat er wordt gestaakt in het streekvervoer. In oktober was het ook raak. En toen bleek het toch best veel bussen te rijden. Dus ik denk dat mensen toch even het gokje hebben gewaagd. En het is ook niet zo dat alle buschauffeurs het werk hebben neergelegd vandaag. Het is een staking die is uitgeroepen door de FNV. En dan moet je weten dat van de 13.000 werknemers in het streekvervoer er 6.000 lid zijn van de FNV. Dus als die gaan staken, dan ga je dat zeker merken. En dat is hier ook het geval op het busstation van Uden. Ik sprak net iemand van de FNV en die zei dat naar verwachting alle 75 buschauffeurs die hier gestationeerd zijn het werk zullen neerleggen vandaag en morgen. Dus ja, daar zullen flinke gaten in de dienstregeling worden geslagen. En dat is ook goed te zien hier op het station. Ik zie nu 1 bus en verschillende reizigers die er toch echt wel last van hebben vandaag. Ja, lastig. Ja, ik kan niks doen, het is onmacht. Dus, ja, waar moet je naartoe? Ik moet naar Eindhoven toe. Om wat te gaan doen? Naar school. Ik zit een eind over school. Wist je dat er gestaakt werd vandaag? Ja. Ik wist het wel. Maar ja, je moet op een of andere manier toch op school komen. Ja. En, geen alternatief? Ja, nee, ja, op de fiets is ook zo koud. Dus, ja. En dan ben je nog langer onderweg. Maar ja, het is niet anders. Wat vind je ervan dat er gestaakt wordt? Ja, ik snap het wel. Maar van de ene kant denk ik ook van ja, er is wel veel irritatie door. Ja. Veel mensen die nou te laat komen. Ja. Dus, ja, je kan er zelf helemaal niks aan doen. Dus, nee, jij was van plan om de bus te pakken vanochtend? Ja, ik moet vandaag mijn examen op school doen. Dus ja, ik hoop dat er misschien nog een bus komt, maar ik denk het niet. En waar is jouw school? In Eindhoven, Sint-Lucas. Oké. Okay. Dus. Ja, het is hier totaal verlaten. Ik zie één bus en daar staat op geen dienst. Ja, ik zie het. Ja, ik denk dat ik nog 7 minuten wacht. En anders ga ik gewoon weer naar huis en dan spring ik weer mijn bed in. Ja. Ja. En hoe erg is het als je dat examen mist? Ja, niet heel erg. Dan moet ik het gewoon herkansen. Maar dat telt niet als herkansing dan, denk ik. Dus dan zou het niet heel erg moeten zijn. Maar ik was er wel op voorbereid, dus ja. Wacht u op de bus? Ja. Maar er zijn geen bussen. Ik ben helemaal niet blij. Nee? Ik moet wachten op mijn collega nou, 1 uurtje. Anders kan je werk vandaag. Waar moet u naartoe? Naar Os. Ja, jammer. Ja. Ik snap alles, maar ja, prijzen omhoog en staking, I don't weet het niet. U staat in een bushokje te wachten. Op bus. Welke bus? 605. Komt-ie? Ja, die komt. Die staat daar. Ja. Zeker weten? Ik denk het wel, anders ga ik gewoon wachten. Wachten tot je in ons weegt, want misschien rijdt wel helemaal geen bus vandaag. Dan weet ik niet. Dan, weer naar huis? Dan ga ik naar huis. Dan ga ik gewoon weekendje vieren. Waar moest je naartoe? Naar Eindhoven. Aha, om wat te doen? Naar school. Nou, ik ben benieuwd. Maar er komt wel weer een bus aanrijden. Even zien wat er op het bord staat. Dat staat 99, maar dat is nog geen bus. Oh, sorry, buiten dienst. Deze in elk geval niet. Nee. Ik heb stil ook dat er echt een manier is hoe ik in Den Bosch kan komen. Dus dat moet wel lukken, denk ik. Ja? Die koersborden die zijn veelbelovend, maar ik zie nog weinig bussen. Ja, maar daar in het hoekje zie ik iets verschijnen. Dus fingers crossed dat hij naar Den Bosch gaat. Ja. Maar nee, zo te zien gaat deze niet naar Den Bosch. Dus, nee. Ja. Via Eindhoven misschien? Ja, via Eindhoven en dan een trein pakken naar Den Bosch. Ja. Ah, dat zou kunnen. Goeie tip. Ja. Dankjewel, dan ga ik dat proberen. Oké, succes. Ja, zie jij ook. Verslaggever Rob Pauw vanuit de Uden. Voor het eerst is er een overzicht gemaakt van de menselijke resten die de afgelopen eeuwen in het moerasachtige landschap van het Hoogveen zijn gevonden. Het gaat om 1000 resten op meer dan 250 plekken in heel Europa. En hoewel ze meestal bij toeval zijn gevonden, lijkt het geen toeval dat ze juist in het Hoogveen lagen. Verslaggever Jeroen de Jager was op pad in het Hoogveen in Drenthe met een archeoloog van de Wageningen Universiteit. Ik klim er even overheen. Hier bij het Bargerveen zijn we. Hier voel je al dat het nat wordt, hè? Wacht even. Hop. Dat het in ieder geval zacht is. Dit is het typische spul van Hoogveen. Dit komt in Hoogveen voor, ja. Hier is de aarde ook omgewoeld. Roy van Beek, universitair hoofddocent landschapsarcheologie. Dit is typisch Hoogveen, deze aarde die we hier zien. Ja, dat is heel typisch Hoogveen. Pak eens even wat. Wat is het? Laat het zien. Trek het eens uit elkaar. Nou, het is eigenlijk een klompje, een bruinig klompje. Met organische resten erin. Plantenresten allemaal? Het zijn hoofdzakelijk plantenresten, ja. Ja. Heel zuurstofarm is het, hè? Ja, dat klopt. Ja. En daardoor zuurstofarm en nat. En daardoor kan dit materiaal eigenlijk niet afgebroken worden. Dus het blijft 1000 jaar lang bewaard. Er was heel veel hoogveen hier, hè, in Europa. Met name in het noordelijke deel van Europa. En dit was het voormalige Boertangenveen. En dat was ooit zelfs naar schatting 300.000 hectare groot. Laten we het gebied maar eens even inlopen. Kijken of het erg zompig is ook. In dat Hoogveen hebben jullie een groot internationaal onderzoek gedaan naar overblijfselen, menselijke overblijfselen. Veel mensen die gevonden zijn in Hoogveen, 1000 totaal. Ja, eigenlijk lopend van Ierland in het westen tot de Baltische Staten in het oosten en helemaal van Scandinavië in het noorden tot aan Zuid-Duitsland aan toe. En daarin hebben we voor het eerst een grootschalig overzicht gemaakt van zowel veenmummies als veenskeletten. Om eens voor het eerst te kijken wat voor patronen daar nou precies in zitten. En wat zie je dan? Ja, wat je ziet is dat het verschijnsel eigenlijk zeker al 7000 jaar oud is. Het aantal vondsten begint echt sterk toe te nemen vanaf ongeveer 5000 voor Christus. Het Neolithicum noemen we dat als archeologen. Dan zien we eerst een fase van een paar duizend jaar waarin bijna alleen maar skeletten voorkomen. Of delen van skeletten. Nou, en dan vanaf ongeveer 1000 voor Christus zou je kunnen zeggen, dan komen die veenmummies ook in het beeld. En die worden daarna ook geleidelijk steeds dominanter. Dus als je er 1000 gevonden hebt in dat hele grote gebied, dan doet dat vermoeden dat het veen bewust gebruikt is om lichamen in te begraven. Ja, ik denk dat het in veel gevallen echt wel een bewuste actie is geweest, inderdaad. Ja, dat klopt. Aha, en enig idee waarom het Hoogveen? Ja, het Hoogveen dat is denk ik in sommige gevallen een speciaal landschap. Wat een speciale betekenis had voor toenmalige samenlevingen. En dat is ook de reden waarom een van de theorieën is dat een aantal van die lijken om rituele redenen achtergelaten is in het veen. Nou, wat ons onderzoek nou ook uitwijst, is dat het waarschijnlijk maar één van de mogelijke verklaringen is die aan dit verschijnsel kan worden gegeven. Aha. Wat voor andere verklaringen dan nog meer? Nou, in veel gevallen waarin wij echt een doodsoorzaak weten, zien we wel dat er sprake is van geweld. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat er bijvoorbeeld gewoon conflicten zijn geweest in de prehistorie. In sommige gevallen zelfs ook wat grootschalige geweld tussen groepen. Dus echt een soort oorlogsvoering. Daar zijn ook een aantal voorbeelden. Meerdere lijken bij elkaar. Ja, er is één beroemde vindplaats in Denemarken. Die heet Alken Enge. En daar zijn 380 individuen zijn daar in het veen terechtgekomen. Dat gaat hard, ja. En daarnaast is ook, denk ik, bijzonder dat we voor het eerst goed hebben kunnen zien dat er een grote diversiteit is in het type vindplaats. Dus in sommige gevallen gaat het gewoon om één lichaam wat in het veen terechtgekomen is. Maar er zijn ook plekken waar meerdere lichamen tegelijk achter werden gelaten of waar een plek herhaaldelijk werd gebruikt. Herhaaldelijk gebruikt, dat duidt dan op een soort van heilige plek, bij wijze van spreken. Ja, dat zou kunnen. Voor dat soort plekken zijn inderdaad de aanwijzingen dat het een rituele locatie was of een heilige locatie inderdaad sterker. Ja, aha. Dat klopt. En soms vind je op dat soort locaties ook ander materiaal erbij. Dus soms zijn er wapens ook bij geofferd of bijzondere voorwerpen, sieraden, kan eigenlijk van alles zijn. En die komen dan op diezelfde plekken terecht. Dus dat lijkt er ook op dat het echt om doelbewuste offers gaat aan hogere machten. Ja. Hier onder die bodem eigenlijk zouden we moeten afgraven. Ligt nog een heleboel dus. Ja, het is, we kunnen nu inderdaad wel bovenop een bijzondere aangeloosde vindplaats staan zonder dat we het weten. Een reportage van Jeroen de Jager. Oud-Ajax-speler Daley Blind vertelt waarom het misging, of liever gezegd waar het misging, tussen hem en trainer Alfred Schreuder. Nou, ook wel een beetje waarom, inderdaad. Dat het niet boterde tussen die twee, ja, dat wisten we natuurlijk wel. Maar in het AD heeft Blind nu meer verteld over de oorzaak. In de rust van de uitwedstrijd tegen RKC afgelopen november vroeg Schreuder in de kleedkamer aan een paar spelers hoe ze vonden dat er druk moest worden gezet. Blind stond toen naar eigen zeggen op en zei dat Schreuder duidelijk moest zijn en zelf de tactiek moest bepalen. Daarop zei Schreuder dat Blind zijn mond moest houden en moest gaan zitten. Daar zou het dus allemaal begonnen zijn, in de kleedkamer bij de uitwedstrijd van RKC. Blind zegt dat hij sindsdien grotendeels genegeerd is door de trainer. Hij had verwacht zijn carrière bij Ajax af te sluiten en verwijt de leiding van de club een gebrek aan leiderschap en empathie, zegt hij in het AD. Bout Weghorst heeft gisteravond zijn debuut gemaakt voor Manchester United. De spits mocht van trainer Erik ten Hag in de basis beginnen in de Premier League wedstrijd tegen Crystal Palace. Die wedstrijd eindigde in 1-1 en Weghorst scoorde niet. Maar ten Hag was toch tevreden, zei hij op de persconferentie na afloop. Want het is nooit makkelijk om bij een nieuwe ploeg aan te sluiten. I think it's not easy to come in a team who is in the run. And I think he did quite well. He was a link-up player. He makes a great run with the first goal, the front post run. It was a good debut. Weghorst deed het goed als aanspeelpunt en droeg met een loopactie bij aan de goal van United, zegt ten Hag. Al met al dus gewoon een goed debuut, vindt de trainer van Manchester United. Formule 1-coureur Nick de Vries, komend seizoen na Max Verstappen, de tweede Nederlander in de Formule 1, is voor de rechter gedaagd door vastgoedmiljonair Jeroen Schothorst. Het FD meldt dat. Schothorst leende een bedrag van €250.000 aan de Vries in het verleden, bedoeld om zijn racecarrière van de grond te krijgen. De coureur moest in ruil daarvoor een deel van zijn inkomsten aan Schothorst afstaan. En volgens de miljonair is de Vries niet eerlijk geweest over zijn verdiensten. Schothorst wil nu dat Nick de Vries komend seizoen de helft van zijn inkomsten als Formule 1-coureur afstaat. En de coureur zelf ontkent dat hij iets verkeerds heeft gedaan. En dan nog een verhaal wat jou als Feyenoord-fan behoorlijk zou raken, denk ik. Paul uit Rotterdam is ook groot fan van Feyenoord. En dat is te zien aan zijn oog. Dat is een oog? Ja, een van Pauls ogen moest worden verwijderd vanwege een ziekte. En hij maakte naar eigen zeggen van de nood een deugd door een glazen oog met een Feyenoord-logo te laten maken. Vertelt Paul zelf in een video van het AD. Als je oog eruit is, word je doorgestuurd naar een laboratorium. Ik ben naar Den Haag gegaan. En daar zit toevallig ook een Feyenoord supporter, die werkt daar. En toen hadden we het er zo over. Nou, toen had ik al gelijk gezegd van, nou, ik wil graag een Feyenoord oog. En toen zei hij ook gelijk van, nou, geen probleem, kan ik voor je maken. Nou, hij heeft het voor me gemaakt. Ja, je mag toch wel de liefde voor je club uitstralen. En of dat nou in je oog is, in een tatoeage of een shirtje, ja. ik vind dat hoort erbij. Je zit meteen al aan je oog te wrijven. Je hebt plaatsvervangend gevoel? Hoe ziet dat eruit dan? Ja, het is eigenlijk gewoon een oog met wat normaal gesproken de pupil is. Daar zit het Feyenoord-logo. En dat kun je ook echt zien als je hem in zijn ogen kijkt? Ja, precies. Ja, dan zie je gewoon het Feyenoord-logo in een van zijn ogen. Nou, dat is toch het mooiste wat er is voor een fan, zou ik zeggen. Je kijkt zo verbaasd. Nou ja, hartstikke mooi, zou ik zeggen. Maar mijn pak je al niet, hoor. Aan jouw lijf geen Polonaise. Nou ja, goed, Paul moest natuurlijk wel. En het kunstoog brengt ook geluk, zegt hij. Hij heeft het oog al een tijdje, sinds het Eredivisie seizoen 2016-2017. Dat ken jij ook wel. Ja, maar de seizoenen daarna zat dat oog er ook, hè? Toen was hij het oog misschien even kwijt. Tim Schaap, met de verkeersinformatie. Ja, een blik op de weg dan nu. Het is behoorlijk druk op de weg. Zeker, onder andere op de A2 nog goed te merken. Vanuit Utrecht naar Maastricht, tussen Veghel en Valkenswaard. Ongeveer 43 kilometer, dat is behoorlijk lang. Daar heb je ongeveer 2 uur vertraging. Verder nog de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Asten en knooppunt Leenderheide. 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar ben je zomaar 50 minuten later op je bestemming. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Years and Years van King. Het is 9:07. De Canadese overheid scherpt de alcoholrichtlijn aan. Niet maximaal 2 drankjes per dag, maar 2 per week. Daarover schrijft de Volkskrant vanochtend. Lisbeth Velema is expert voeding en gedrag bij het Voedingscentrum. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is ook alweer het advies van het Voedingscentrum voor Nederland? Nou, wij adviseren om geen alcohol te drinken. Of hooguit 1 glas per dag. Dat is dan dus toch weer meer dan wat ze nu in Canada adviseren? Ja, ja. Ja. Hoe komt dat? Nou ja, kijk, geen alcohol, dat is het beste. Dus dat is in die zin weer minder dan, dan Canada. En ja, als je dan toch wilt drinken, hou het dan bij 1 glas per dag. Dat is wat we dan adviseren. Ja, dus het is een beetje dubbel natuurlijk. Ja, want het is een advies. Is het ook iets wat mensen vervolgens ter harte nemen, denkt u? Nou, ik denk sommige mensen wel. Er zijn natuurlijk steeds meer mensen die helemaal niet drinken of meedoen aan Dry January bijvoorbeeld. Maar ja, er zijn natuurlijk ook nog wel echt groepen in de bevolking die zeker gemiddeld meer drinken dan dat 1 glas per dag. En dan bijvoorbeeld de babyboomers, zeg maar, de mensen die met pensioen zijn, daar zien we dat er toch wel wat meer alcohol wordt geconsumeerd. Ja. Ziet u wel hoe alcohol wordt gezien veranderen in de loop van de jaren? Nou, wel een beetje. Kijk, het is natuurlijk nog steeds zo dat de norm dat alcohol erbij hoort heel erg sterk is. Dus veel mensen vinden het echt, hebben het idee van zonder drank is het niet gezellig. En die zouden ook echt niet willen dat er strengere maatregelen komen of dat alcohol duurder wordt. Er wordt ook sterk gelobbyd door de alcoholindustrie om daar vooral niet aan te beginnen. Maar we zien wel dat bij de jongere generaties dat daar wat verandert aan de norm. Dus dat die vaker alcoholvrij, bijvoorbeeld zo'n Dry January, of dat er komen ook steeds meer varianten alcoholvrije varianten van de dranken die we kennen met alcohol. Niet dat die per se altijd ook zo gezond zijn. Ze zijn natuurlijk gezonder omdat er geen alcohol in zit, maar er kunnen alsnog natuurlijk ook al veel suiker bijvoorbeeld in zitten. Maar het is wel een gezonder alternatief ten opzichte van alcohol. Er was een tijd dat er zelfs werd gezegd, 1 glas rode wijn per dag is heel goed voor je. Een advies wat ik persoonlijk heel prettig vond. Maar dat bleek een beetje genuanceerder te liggen, hè? Ja, dat ligt wat genuanceerder. Er is wat onderzoek dat laat zien dat matig alcoholgebruik, dus bijvoorbeeld 1 glas per dag, het risico op sommige chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten en diabetes type 2 zou verlagen. Maar dat voordeel weegt eigenlijk weer niet op tegen de nadelen van alcohol, die het weer bijvoorbeeld het risico op verschillende vormen van kanker, zoals borstkanker, weer verhoogt. Dus het is alsnog niet aan te raden om daarom dan maar wel alcohol te drinken. Nee. Omdat de schadelijke effecten eigenlijk nog wel weer groter zijn. Er zijn dus wel steeds meer mensen die in ieder geval hun alcoholgebruik willen beperken. Heeft u daar nog tips voor? Een goede tip voor gedragsverandering is om het heel concreet voor jezelf te maken. Dus niet zomaar bedenken, ik ga wat minder drinken, dat is veel te vaag. Maar zo'n afgebakende periode als Dry January kan heel goed werken, omdat dat super concreet is. Van, je gaat de hele maand januari niet drinken. Je kunt het ook tegen je vrienden en familie vertellen. Dus je voelt ook echt, die sociale steun kun je ook hebben. En je kan ook ervaren hoe het is om niet te drinken. Dat je misschien wel fysiek je er beter door voelt of beter slaapt. Maar je kan ook bijvoorbeeld bedenken, nou, bij de vrijdagmiddagborrel drink ik voortaan altijd maar 1 glas alcohol en dan ga ik over op water bijvoorbeeld. Dus dan maak je het echt heel concreet voor jezelf van, hey, het is de vrijdagmiddagborrel. Ik ga nu dat ene glas nemen en niet meer dan dat. Dus echt super concreet maken. Dat is de tip. Ja, je bewust ervan zijn. Hartelijk dank. Ja. Lisbeth Velema, expert voeding en gedrag bij het Voedingscentrum. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Microdoseren is het nemen van kleine hoeveelheden psychedelica. Mensen zeggen, ik gebruik het voor mijn ADHD, het helpt me heel goed. Maar hoe effectief is die methode eigenlijk? Hoe kan ik onderzoeken of dat een preventief medicijn voor mensen met clusterhoofdpijn zou kunnen zijn? Deze week in Docs, de tripgeneratie. Toen ik het ging proberen, nam ik dus te veel. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert? Weet meer. Ster. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is... Let maar op, ik ga beroemd worden. Dat zei de jonge Rotterdammer Kees van Dongen.

Het weer in Limburg en langs de oostgrens van het land kan het nog sneeuwen. In de loop van de ochtend wordt het droog en vanuit het westen breekt dan ook de zon door. Later in het binnenland wel weer winterse buien met ook kans op hagel. Het wordt ongeveer 4 graden vandaag. Ook morgenochtend buien en natte sneeuw. Morgenmiddag droog en zonnig en opnieuw hooguit 4 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, vooral in Noord-Brabant en Limburg staan nog veel files door die gladheid. De A2 is bijvoorbeeld eigenlijk één lange file geworden vanuit Utrecht naar Maastricht. Vanaf Rosmalen rijdt het langzaam over maar liefst 46 kilometer. Met tot aan Valkenswaard is daar één lange file van ongeveer 2 uur te vinden. Verder nog een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. De weg is weer vrij, nog wel 20 minuten file rijden vanaf Rijswijk. Ook blijft het druk op de A50 van Os naar Eindhoven. Tussen Uden en knooppunt Eckerswijer 28 kilometer met 2 uur vertraging. En tot slot nog een half uur oponthoud op de A67 vanaf Eindhoven naar Venlo. Tussen Asten en Afrit Liesel. Daar staat namelijk 4 kilometer file. Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt? Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor. Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl. Hallo, ik ben Sanne, directeur detachering Amsterdam van Linde IT. Niet voor niets het snelst groeiende IT-bedrijf. Meer weten? Bel me. Linde IT. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is er toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van het diepste blauw verblindend wit. Zwevend op zee of struinend door straten. En nu even helemaal niks. Wij houden van nieuwe vrienden maken, oude vrienden terugzien. Calimera, Calispera en zomerhits die we niet verstaan. Badend in de zon, voeten in het zand. Wij houden van vakantie in Griekenland. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Fraude? Hofman lost het op. Zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. Zoveel redenen om te houden van Griekenland. Ontdek het zelf deze zomer en nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Buit van de dag van Staatsloterij is terug. Dus word nu abonnee, dan maak je dagelijks kans op 1000 euro netto. Word nu abonnee op staatsloterij.nl/buitvandedag. Tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bij bestand 18+. Het werk ligt voor het oprapen. Maar dan heb ik wel flink wat extra handjes nodig. Zal ik dan voor vast of flexibel personeel gaan? En hoe zit het dan met contracten? Weten hoe je personeel wel of niet in mag zetten? Check kvk.nl voor actuele ondernemerskennis. Zoals info rond het personeelstekort. KVK. Hou vast voor ondernemers. Het NOS Radio 1-journaal. Een bijzondere samenwerking tussen netbeheerder Liander en de gemeente Amsterdam. Liander gaat namelijk de adressen doorgeven van mensen die geen energiecontract hebben afgesloten. Officieel mag dat niet, maar voor deze proef wordt een uitzondering gemaakt. Amsterdam wil namelijk voorkomen dat mensen uiteindelijk worden afgesloten van energie. Marjolein Moorman is wethouder onderwijs, jeugdzorg en armoedebestrijding. Goedemorgen. Goedemorgen. Komt het veel voor dat mensen in Amsterdam geen energiecontract hebben? Nou, er zijn nu zo'n 700 mensen die inderdaad geen energiecontract hebben. Er is natuurlijk een noodwet door Jette afgesloten. Die zegt dat op dit moment de energieleveranciers er alles aan moeten doen om te zorgen dat het contract niet wordt ontbonden. Maar er komen er nog steeds 20 per week bij waar in principe de energie van wordt afgesloten. Ja, dat betekent dat mensen letterlijk in de kou komen te staan. U wilt dus nu de adressen hebben van die mensen. Hoe gaat dat in de praktijk? Geeft die Leander gewoon een lijstje? Nou, Liander stuurt mensen eerst een brief om te zeggen, nou, wij sturen dat door naar de gemeente. En op het moment dat wij dan die gegevens krijgen, dan gaan we er direct op af. Wij hebben daar ook ervaring mee met huisuitzettingen. En daarmee hebben we het aantal huisuitzettingen in Amsterdam enorm naar beneden gekregen. Vroeger hadden we er zo'n 800 per jaar. Inmiddels hebben we er nog maar 30. Dus dat is een hele effectieve methode. Dus we gaan er echt op af. We bellen aan, we zorgen dat we ook niet loslaten. Want op het moment dat mensen worden afgesloten van energie, dan is er vaak veel aan de hand. hoge schulden, veel problemen. Mensen maken hun rekeningen niet meer open. De post ligt vaak stapels hoog. Mensen zitten in de grote problemen. Ja, en op het moment dat de energie wordt afgesloten, worden die problemen natuurlijk niet kleiner. Die worden eigenlijk alleen maar groter. En daarmee wordt de ellende van mensen ook groter. En op deze manier zorgt ervoor dat we mensen gewoon weer eruit kunnen halen. Dat we ze naar de schuldhulpverlening brengen. Dat we hun schulden saneren en dat er een nieuw perspectief komt. Ja, want wat u zegt, u heeft daar natuurlijk inmiddels vrij veel ervaring mee. En dat helpt in de praktijk ook? Het helpt in de praktijk enorm. Hè? Dus bij huisuitzettingen hebben we grote resultaten bereikt. Mensen krijgen echt weer gewoon nieuw perspectief. Kunnen gewoon weer zorgen dat ze wat van hun leven kunnen maken. En het helpt ons natuurlijk als samenleving in zijn geheel. En want op het moment dat mensen zo in de problemen zitten, dan drukt dat ook zwaar op zorgkosten bijvoorbeeld. Dus het is belangrijk dat we er vroeg en op tijd bij zijn. Gek is eigenlijk dat er in de wet geen regel is dat op het moment dat er een energieafsluiting is, dat er dan ook een melding komt bij gemeenten. Dat geldt voor bijvoorbeeld woningcorporaties inmiddels wel. En wij willen heel graag, en ik heb dat ook al wel aan minister Rob Jetten aangegeven, dat dat voor de netbeheerders ook gebeurt. En ik ben ontzettend blij dat Liander dat ook ziet. Hè. Voor Liander is het ook prettig, want het is natuurlijk voor hun mensen ook helemaal niet fijn om een gas- of een energieaansluiting af te sluiten. Dat is hartstikke naar. Het zijn geen sociaal-maatschappelijk werkers. En als je daar het huis in moet en je ziet dat het daar echt al een groot probleem zit, dat er kinderen in huis zijn en je moet dan toch die energie afsluiten, dat is natuurlijk ook vreselijk. Dus ik ben ook blij dat Liander hier goed aan meewerkt. En ik hoop echt dat we laten zien dat dat resultaat oplevert en dat het uiteindelijk ook een wettelijke basis gaat krijgen. Nou ja, want Liander vindt het prettig, de gemeente vindt het prettig, waarschijnlijk de mensen die dreigen te worden afgesloten anders ook. Maar het mag dus officieel niet. U moet er echt wel iets voor optuigen. Waarom mag het niet? Ja, dat is eigenlijk gek. Het is een omissie in de wet. Toen ik er zelf achter kwam, toen was mijn eerste vraag ook: waarom krijgen we deze gegevens niet? Want we krijgen de gegevens van heel veel andere partijen. Wel van zorgverzekeraars, van woningcorporaties, van energieleveranciers. Maar dus niet van de netbeheerder. Dus ik denk dat we het gewoon misschien wel vergeten zijn. Nou, vandaar dat we dat nu gewoon gaan doen. Omdat we daarmee dan ook kunnen laten zien dat ik echt geloof dat dit veel effect gaat hebben en veel ellende gaat voorkomen. En dan hoop ik natuurlijk dat het landelijk wordt overgenomen. En dat het geregeld wordt dat het sowieso mag. Precies, want daarmee zorgen we ervoor dat het voor iedereen beter wordt. Natuurlijk voor de mensen zelf, maar ook voor de netbeheerder, voor de samenleving in zijn geheel. Dank u wel, armoedewethouder in Amsterdam, Marjolein Moorman. Een gruwelijke ontdekking in het noordoosten van Congo. Militairen van de VN-Vredesmacht vonden in 2 massagraven de lichamen van in totaal 49 mensen. Dat vertelt de woordvoerder van de VN-secretaris-generaal. We have some disturbing news from our peacekeeping mission in the Democratic Republic of the Congo. Our colleagues there report that mass graves containing the bodies of 42 civilians, including 12 women and 6 children, have been discovered in the village of Niamamba. Another grave with the bodies of 7 men was discovered in the village of Mbogi. Both locations are about 30 kilometers east of Bunia in the Ituri province. Ja, het was dus in de Ituri provincie, zegt de VN. Correspondent Saskia Houtuin, op dit moment even in Nederland. Hoe zijn die graven ontdekt? Ja, dit gebeurde tijdens een patrouille van soldaten van de VN-missie. Zij waren op pad gegaan nadat er meldingen waren binnengekomen van aanvallen op burgers afgelopen weekend door milities van de rebellenbeweging CODECO. En ja, daar ontdekten ze dus op zo'n 30 kilometer van de stad Bunia, inderdaad in de Ituri-provincie, 2 massagraven. In die graven lagen ook vrouwen en kinderen. Er heeft dus veel geweld plaatsgevonden afgelopen weekend en ook in de dagen ervoor. Een aantal ooggetuigen melden dat boeren werden aangevallen op hun velden terwijl ze daar aan het werk waren. Wat de indruk wekt dat deze aanval echt gericht was op burgers. En volgens de Verenigde Naties zouden ook nog eens een aantal vrouwen zijn ontvoerd door de rebellen. Ja, maar is dan ook duidelijk wat er gebeurd is in de zin van waarom het gebeurde? Nee, dat is nog niet helemaal duidelijk. Of de ontdekking van deze massagraven in de context is van een bekend conflict daar. Wel is dus gezegd dat de CODECO-militie erachter zou zitten. Dat is een alliantie van gewapende Lendu-milities. Het staat voor coöperatie voor de ontwikkeling van Congo. Wat een behoorlijke wrange en ook wat vreemde naam is voor een groep gewapende rebellen die regelmatig aanvallen uitvoert op burgers. Maar ooit zijn zij begonnen als een boerencoöperatie die door de decennia heen is uitgegroeid tot een heel gevaarlijke rebellenbeweging. Ze hebben een militaire vleugel, maar ook een religieus sectarische vleugel. Ook al is niet altijd even duidelijk in hoeverre dat laatste nog een rol speelt binnen de beweging. Maar wat we wel weten is dat wat zij vooral doen is dat zij al tientallen jaren het opnemen tegen een andere groep in diezelfde regio, de HEMA. En dat zij heel regelmatig met elkaar in gevecht raken om de controle van het land. Ze vechten daarnaast ook nog eens regelmatig tegen het Congolese Nationale Leger. Maar ja, wat ik al zei, het is nog niet duidelijk of de ontdekking van deze massagraven in de context van dit conflict zijn gebeurd. Je zegt dus dat het is iets wat al tientallen jaren speelt, eigenlijk al heel lang. Kan de regering daar iets tegen doen? Ja, er worden zeker wel pogingen ondernomen. Zeker ook de laatste jaren is dat echt wel geprobeerd om het geweld te stoppen. Dan moet je denken aan vredesbesprekingen, ontwapeningsacties. Er zouden ook beloften zijn gedaan vanuit CODECO om het geweld te staken. Maar ja, met weinig succes, zo blijkt ook maar weer. Want ze zijn er nog steeds en het geweld lijkt absoluut niet minder. Ook door toedoen natuurlijk van andere rebellengroepen in de regio. Sinds december zijn er in Ituri zeker 195 mensen omgekomen. En in totaal zijn er meer dan 1,5 miljoen mensen in totaal dus op de vlucht. En wat het ook nog eens extra ingewikkeld maakt is dat er allerlei facties zijn van CODECO die zich hebben afgesplitst van de beweging. En dat maakt het voor het Congolese leger en ook de VN-vredestroepen enorm lastig om te weten met wie ze te maken hebben en ook hoe ze ze kunnen aanpakken. Dankjewel, correspondent Saskia Houtuin. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, Noord-Brabant en Limburg spelen deze ochtend de hoofdrol in deze ochtendspits. Er staan nog altijd veel files door de gladheid. Onder andere op de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht. Daar rijdt het langzaam over 42 kilometer tussen Sint-Michielsgestel en Valkenswaard. Je bent een uur langer onderweg. En drukt op de A67 vanaf de Belgische grens naar Eindhoven. Vanaf de Belgische grens is het ongeveer 18 kilometer lang langzaam rijden tot aan knooppunt Hocht. Hou rekening met om en nabij 30 minuten vertraging. I'm drowning. The Weeknd met Blinding Lights. Het kabinet wil de procedures rond nieuwbouwprojecten inkorten. Het duurt nu vaak 1 jaar of 10 voordat er gebouwd kan worden. En dat komt vooral door bezwaren die worden ingediend. Minister De Jonge van Volkshuisvesting komt daarom met een nieuw plan. Hij wil de bezwaarmogelijkheden inperken. Arjan Bregman is bijzonder hoogleraar bouwrecht bij de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je kunt dus in beroep tegen een project. De Jonge wil het dan zo aanpassen dat je nog maar 1 keer kunt protesteren. En dan 1 keer misschien beroep mogelijk. En dat was het. Wat vindt u daarvan? Nou, op zichzelf zijn mogelijkheden die procedures verkorten natuurlijk. Ja, dienstig om de totale proceduretijd, en u noemde de termijn van 10 jaar, te verkorten. U moet wel bedenken dat die termijn van 10 jaar niet volledig wordt gebruikt door alle bezwaar- en beroepsmogelijkheden. Daar zit een lange periode van voorbereiding voor, waarin je ook moet kijken naar de beschikbaarheid van de grond, naar de mogelijkheden om het woningbouwproject financieel rond te rekenen, om overeenstemming te bereiken tussen de gemeente en een projectontwikkelaar of een woningcorporatie over hoe gaat het plan er precies uitzien. Er is sprake van inspraak, van participatie, en uiteindelijk wordt er een besluit genomen om vergunning te verlenen, een omgevingsvergunning voor het bouwen. En over de periode die dan aanbreekt, daarover gaat het voorstel van minister De Jonge. En kort en goed is het nu zo dat er eerst bezwaar kan worden gemaakt en aansluitend tegen zo'n vergunning in beroep kan worden gegaan bij de rechtbank, en vervolgens in hoger beroep bij de Raad van State, bij de afdeling bestuursrechtspraak. En die wil hij eraf halen? En wat hij eraf wil halen is die tussenstap van beroep bij de rechtbank. Wat minister De Jonge voorstelt, om na de bezwaarfase direct na de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te kunnen gaan. Ja. Hoeveel tijd zou dat uitmaken, denkt u? Hoeveel tijd win je daarmee? Ja, dat is lastig te zeggen hoeveel je daarmee feitelijk zou winnen. Kijk, het overslaan van een beroepsinstantie levert in theorie natuurlijk behoorlijke winst op. Dat kan zo een winst van 1/2 jaar, 3/4 jaar tot 1 jaar opleveren, even afhankelijk van de zaak en de rechtbank waar de zaak terechtkomt. Wat je een beetje proeft uit het plan is wel een soort frustratie bij de minister over al die bezwaarprocedures. Hoe ziet u dat? Kijk, het is in Nederland, in onze rechtsstaat, een goed recht dat degene die in hun belang kunnen worden getroffen door een ruimtelijke ontwikkeling ook de gelegenheid hebben om daar keurig bezwaar en beroep tegen te hebben. Daar is ook niks mis mee. Wat minister De Jonge doet is zoeken naar mogelijkheden om volledig bezwaar en beroep te handhaven, als in principe, maar om de termijn te verkorten. Dit is overigens geen nieuw idee. We hebben het vaker geprobeerd bij woningbouwprojecten. Sterker nog, het kan nu ook al via een andere procedure, via het zogenaamde projectuitvoeringsbesluit in de crisis- en herstelwet. Dat is een wat technisch verhaal. Het komt er eigenlijk op neer dat op basis van die wet ook een woningbouwproject kan worden aangewezen. Dan wordt geen omgevingsvergunning verleend, dan wordt een projectuitvoeringsbesluit genomen. Van dat instrument is heel weinig gebruik gemaakt. En bij dat instrument kon je ook direct naar de Raad van State toe. Ik wil er 1 kanttekening bij maken. Ja. Het is in theorie, heb ik gezegd, een goede stap om de achterkant van die 10 jaar, het laatste stuk zou je kunnen zeggen, te verkorten. Het betekent wel dat al die beroepszaken in 1 keer aan de Kneuterdijk terechtkomen in Den Haag, waar de Raad van State is gevestigd. En dat voorstel veronderstelt dus een beetje dat daar op dit moment voldoende staatsraden en medewerkers die zaken voorbereiden. Ik proef aan uw woorden dat u daaraan twijfelt. Ja, er wordt verondersteld dat die mensen ruime capaciteit er hebben en er makkelijk nog wat bij kunnen hebben. Nou, ik ben daar niet werkzaam, maar de geluiden die ik wel eens hoor is dat daar nu al sprake is van behoorlijke krapte en moeite om alle zaken op tijd weg te werken. En als je die hele filter van de rechtbanken ertussen uithaalt en je kunt direct naar de Raad van State, dan zal het onvermijdelijk leiden tot nog meer werk bij de afdeling bestuursrechtspraak. En of daar op dit moment voldoende mensen voor beschikbaar zijn, of dat daar dan de enorme prop gaat ontstaan en misschien wel per saldo die versnelling wel mee zal vallen, ja, of tegen zal vallen, net hoe je het noemen wil. Daar zit een beetje mijn zorg. Ja, dan schiet je er dus niks mee op. In ieder geval niet op korte termijn. Nou, hartelijk dank voor uw uitleg, Arjan Bregman, bijzonder hoogleraar bouwrecht. Reactie aan de redactie. De regering van Sint Maarten geeft natuurbeheerders toestemming om de vervetaap uit te roeien. De ongeveer 450 apen horen eigenlijk niet op het eiland thuis en veroorzaken veel overlast, bijvoorbeeld omdat ze landbouwgewassen kaal vreten. Hoogleraar Serge Wieg vertelde in de uitzending dat de vervetaap vooral is te herkennen aan alarmroepjes. Maar luisteraar Christine wil dan weten hoe die roepjes eigenlijk klinken. Ja, dat is een leuke vraag. Ja. Ja, wil ik eigenlijk ook wel weten. Nou, we hebben het geluid even opgezocht. Dat is de alarmroep van een vervetaap in het Krugerpark in Zuid-Afrika. Ja. Ja, wij verstaan hem niet, maar zijn soortgenoten wel. Klinkt inderdaad wel een beetje als een kapot autoalarm, zou je kunnen zeggen. Nee, wat ik wel leuk vond, wat hij vertelde, was dat ze zo ongelooflijk slim zijn, deze apen. Ja, ja, ze hebben dus ook, begrijp ik, 3 soorten alarmroepjes om elkaar te waarschuwen voor diverse soorten gevaar. Dus dat geeft ook al aan dat ze dus echt... ze kunnen echt communiceren. Ingewikkeld communiceren met elkaar. Ja. Maar goed, op Sint Maarten willen ze er dus toch vanaf. En verslaggever Steven Danebout, die was op reportage bij het Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee. De schakers waren natuurlijk een opperste concentratie. Dus vertelde Steven op een toch wel wat bijzondere manier wat er gebeurde. De amateurs spelen vooraan en achter een hek de schakers uit het Challenger toernooi. Tussen alle mannen zit één meisje van 16, Eline Robbers. Ja, dat zijn we niet zo gewend, fluisterende reportage. Nee. En ook niet iedere luisteraar vond dat fijn om te horen. Wat wekt dat gefluister ongelooflijk veel irritatie op? En de rillingen lopen over mijn nek. Niet eens over mijn rug, maar zelfs over mijn nek, schrijft iemand hier. Een paar van de reacties die binnenkwamen. Nou, ja, de meningen waren hier ook verdeeld. Wij keken elkaar ook aan van, oeh, gaat dit heel lang door? Het is dus een groep mensen die dit heel fijn vindt, juist, hè? Ja, ASMR heet dat, hè? Ja, klopt. Dat is dus heel veel filmpjes op sociale media waarbij mensen het speciaal opzoeken om dan te luisteren naar iemand die zo praat. Hou op. Ik luister er niet naar. Nee, maar die zit ook met van die zakjes en nee. Laten we zeggen dat het functioneel was vanwege de schakers, maar dat we hier maar geen gewoonte van moeten maken. 3 voor de dag. De hockeyers spelen op het WK in India hun laatste wedstrijd in de groepsfase tegen Chili. Nederland heeft tot nu toe al zijn wedstrijd in de pool gewonnen en heeft grote kans om zich te plaatsen rechtstreeks voor de kwartfinales. Moet ze groepswinnaar worden namelijk. De wedstrijd begint om 22:30. Het Europees Parlement stemt over een motie over de mensenrechten situatie in Marokko. Initiatiefnemer Thijs Reute, die voor de PvdA in het Europees Parlement zit, noemt die motie nu al historisch. Ja, omdat het dus zo lang geleden is, meer dan 20 jaar, dat het eigenlijk lukte om de situatie op de agenda te krijgen en er ook met elkaar over te spreken. En met name de laatste 10 jaar is de situatie vooral ook voor journalisten, hè, die stelselmatig onderdrukt worden, gevolgd worden, is erg verslechterd. Eigenlijk is tegenspraak en kritische verslaggeving niet de bedoeling. In de motie wordt opgeroepen om in alle gesprekken die de EU heeft met Marokko de mensenrechten situatie aan de orde te stellen. In Frankrijk wordt er gedemonstreerd tegen de nieuwe pensioenwet. Correspondent Frank Renaud. Frank, gaat het puur om die verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64? Of speelt er nog meer? Nou, dat wil president Macron, het van 62 naar 64 jaar de pensioenleeftijd verhogen. En dat is inderdaad wel het echt allergrootste pijnpunt bij de Fransen. Bij heel veel Fransen. Uit peilingen blijkt dat een meerderheid van de bevolking tegen het plan is van president Macron. En het grootste pijnpunt is inderdaad die leeftijdsverhoging. De Fransen zijn bang dat mensen die extreem lang moeten gaan werken, als ze bijvoorbeeld al jong begonnen zijn op de arbeidsmarkt. Nou, de regering zegt daar als antwoord op juist nee. We hebben uitzonderingen gemaakt voor mensen die bijvoorbeeld al op een 16e zijn gaan werken. Maar goed, het blijft een heel moeilijk punt voor de Fransen. En dat is eigenlijk al decennia zo, want die pensioenleeftijd zorgt al zoveel jaren voor grote protesten op straat en soms ook met resultaat en dat maatregelen worden teruggedraaid. Hoe massaal wordt het? Is daar een beetje inzicht in? Ja, het wordt heel massaal, dat weten we nu al. De vakbonden rekenen samen op 1 miljoen mensen die vandaag de straat op gaan om te demonstreren. Op meer dan 200 plekken in Frankrijk worden demonstraties gehouden. Vanaf 1 uur vanmiddag ook in Parijs. En dat niet alleen, er wordt ook in het hele land gestaakt. Bij het openbaar vervoer, in ziekenhuizen, in het onderwijs, maar ook de politie en zelfs op skipistes wordt er vandaag gestaakt. En dat niet alleen, ook in privébedrijven, bij grote autobedrijven als Citroën en Peugeot bijvoorbeeld, en ook bij Airbus, de vliegtuigbouwer, wordt door sommige werknemers het werk neergelegd. En het kan ook nog wel eens zo zijn, daar gaan de vakbonden vanavond over beslissen, dat de acties langer gaan duren. Want ze weten dat 1 dag actie voeren, ja, daar haal je misschien niet mee binnen wat je wilt, maar als je het lang gaat doen en overlast gaat veroorzaken, bijvoorbeeld door opnieuw voor benzinetekort te zorgen bij de benzinestations, dat is het doel in ieder geval, ja, dan zou de regering wel eens overstag kunnen gaan. Dus het zal wel eens een lange slag kunnen worden die weken of maanden gaat duren. Ja, en we kijken er een beetje gek tegenaan. Hè? 64, waar hebben we het over? Maar het pensioenstelsel in Frankrijk ziet er een beetje anders uit, hè? Heel anders zou je kunnen zeggen. Er zijn zelfs nog chauffeurs van de metro in Parijs die al op hun 52ste met pensioen mogen. Ook dat wil president Macron trouwens afschaffen. Frank Renaud vanuit Frankrijk dus. Zometeen, na 9:30, spraakmakers, Guylaine Plag. Ja, waar die Fransen heel goed zijn in demonstreren, want dat speelt natuurlijk ook mee, daar zijn ze kampioen in. Zou je misschien van ons kunnen zeggen dat wij dat zijn in Nederland met bezwaar maken tegen zaken? Oeverloze bezwaarprocedures aangaan. En de vraag is, moeten die ingekort worden? U hadden net ook nog een interessant gesprek daarover. Nou, we zijn redelijk plat gebeld met mensen die hebben geprocedeerd of het juist aan hun broek kregen hangen, zogezegd. Dus daar gaan we straks in het eerste 30 minuten uitgebreider over praten. Aan de hand van de stelling, we moeten af van oeverloze bezwaarprocedures. Dat bij Spraakmakers. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne donderdag.